very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a podcast, aminek a 120. epizódját láthatjátok, hallhatjátok. Inkább egyébként csak hallhatjátok, mert hogy jelen pillanatban és 120 adáson keresztül szinte csak hangot közvetítettünk. Úgyhogy igen, szavaztok, üdvözlök mindenkit, aki itt van, örülök, hogy időben sikerült elkezdenünk. És üdvözlöm a srácokat is, akik itt vannak velem. Itt van velem ma Agro Panda, alias hello. Balázs. Itt van mondom, velem... hello! Igen, itt van velem Marci, aki alias good like. Alias, hello, hello, hali, hali. Itt van velem Lali, aki alias Lali. Sziasztok! So interesting name. Itt van velem Matt Alexovic, aki alias Alex. Oh, hello! Csá-csá! És itt van velem Sinister Minister, aki alias Sini. Hi. Itt vagyok én, és itt vagyok ugye én. Na, ez vagyok én. Szia, kaveri! Sziasztok! Érdekes, ez így nem jó, hogy látjuk egymást. Amúgy érdekes majd módon... Majd megszokott Balázs. Nem tudom, hogy csak nekem van, de némelyikőtök néha szétesik így darabokra. Tehát a kép így szétszórt vagyok mostanában. Hogy vagytok, srácok? Erről tök jó akkor beszélgetni, hogyha igazából a nézők ebben semmit nem tapasztalnak. Igen, Alex, te kezdtél el beszélgetni, én próbáltam menteni, megkérdezem, hogy Mizu, srácok? És most pedig kiemelted, hogy adj valamit így vissza van. A múltkori podcastből, ahol elkezdtél hogy nem, én, téged, mindegy. Pontosan, csak te engem. Tessék, nézd meg a hajamat. Megnézem, kedves nézők. Megint valami, amit nem látnak. Így van. Igen, ugye a nézőknek elmondanám továbbra is, hiszen jöttek ezzel kapcsolatos kérdések, hogy akkor most ez hogy van, hogy itt a webkamera, meg hogy stb. Igen, van webkamera, igen, nem mutatjuk meg. Egyelőre mutathatnánk, de ennek egyelőre több oka van. Azt én tudom, de nem csináljuk meg, mert hogy többünknek nem olyan. Mondta. Így van. Hát ennyivel egyébként le is zárhatjuk itt. Látom, Alex, érted a csíziót. Tulajdonképpen igen. Ennek egyébként több oka van, amit most nem kötnék az orrotokra, főleg technikai okai vannak egyébként, úgyhogy lehet, hogy ez is egyébként el fog egyszer jönni, akár még a közeljövőben is, viszont most egyelőre még nem. Nem láthatjátok, amit mi látunk, hogy eleve ez az egész webkamerás dolog azért lett itt a podcast szerkesztőségébe bevezetve, hogy lássuk azt, amikor Balázs leveszi a pólóját. Igen, vagy éppen beleordít a kamerába. Vannak olyan dolgok, amiket örüljetek, hogy nem látok. Hogy nem mutatod, szóval, meg így van, így van. És ezek azok a technikai jellegű dolgok, amelyeket megemlítettem az imént. Tehát nem szeretnénk a 18 pluszot kirakni ugye a műsorra, és hát Balázs pedig nem tudja magát visszafogni. Most éppen egy pandát mutogat így a kamerába, ami különösen viccesé teszi a dolgot. Igen. Na, hát amúgy mi van veletek, srácok? Mi történt az... Hát most a héten gondolom semmi nem történt. Mi történt veletek a mostanában? Történt valami érdekes, Balázs, összetörtél-e esetleg kocsit, vagy mit tudom én, bármi ilyesmi történt? Nem. Ami így megemlítésre méltó lehetne. Nem, abszolút. Akár. Élem az unalmas hétköznapjaimat. A teljesen unalmas hétköznapidat élem? Igen, az unalmas hétköznapjaimat élem, és nem történik semmi extra. Tehát... Uh-huh. Igazából én ilyen unalmas ember vagyok, ezt mindenki tudja rólam, úgyhogy térjünk rá, mondjuk választok valakit a listáról, Lalira! Lali most boldog ezen a héten, hiszen nem jelentes. Jó, életem, tényleg életem nagy dolga, hogy megjött a cseretelefonom, tessék. Na, tök jó, mert ugye betörtett ez a satodnak a kijelzőjét. Ez a Windows pittyogás, ez most azért van, mert Kaveri eszeveszettül pókolgat. De nem tudom mivel, mert nem jelenik meg. De biztos valami fontos. Nézd rá Facebookra, igen, akkor így most bemondom, jó, akkor, hogy neki ilyen pittyogni. Igen, tehát most megnyitom a Facebookot, és tírjú. Azt ugye tudod, hogy benn van a beállításokban, én már egy kb. Fél éve kikapcsoltam, hogy ne legyen hangja. Igen? Én nem tudtam, hogy van ilyen, én noob vagyok a Facebookhoz. Van, hát a Facebook pedig egy nagyon bonyolult a szerkezet. Óvatos oltás 1.0. Igen. Mindjárt jön, milyen Feri? Ki az a Feri? A... Jaj, nem, a YouTube-os Laci, meg a... Nem, a YouTube-os Dani. Laci, meg a... YouTube-os Dani, meg a... Nem, de milyen Feri? A vágási Feri, és belevág a Facebookba. Na, srácok, szeretném nektek megemlíteni, hogy már sokszor... Ki van rakva az új kép? Köszönöm. A podcast alkalmával találkozhattatok, vagy megemlítés szintjén, vagy egyébként ugye egy ilyen játék keretein belül a gamager.com-ot, ahol is ugye tudtok olcsóbban játékokhoz hozzájutni, hasonlóan, mint biztos ismertek egyéb ilyen oldalt, viszont itt azok is tudnak esetleg vásárolni, akiknek nincsen bankkártyás lehetőségük, tehát mármint nem tudnak bankkártyával vásárolni, úgyhogy itt megtehetitek ezt. És ami igazából még emellett poén, hogy lesz náluk egy Black Friday nevezetű, hát szerintem a Black Friday-jel mindenki találkozott, tehát az az, amikor az emberek letapossák egymást, hogy bizonyos dolgokhoz olcsóbban hozzájussanak, mivel ez egy webshop, itt nem feltétlenül kell. Az Amerikában működik inkább. Tehát itt is működik. Hát mondjuk itt milyen Black Friday-ek voltak? Volt 3%-os leállás? Konkrétan, tavaly volt. Így volt, a valami nem nagy cégnél. Már volt a senki nem emlékszik. Egyébként akkor nem... a kávéfőzőjét taposták egymást az emberek. Igen, meg a belvárosi ruhaboltban durrantották gyakorlatilag az üveget, meg szétrángatták egymást. Tehát volt azért itthon is, de az biztos, hogy nem úgy, mint az Egyesült Államokban. Tehát Alexnak igaza van, ha valaki látott már mondjuk ilyen videót, sőt például az egyik kedvenc részem, mert túl sok részt nem láttam belőle, de azt nagyon-nagyon tetszett. Melyik az a kis mesés a rajzfilmben, a Kenny van, nem jut eszembe. South Park. Igen, abba amikor volt a Black Friday. A Black Friday, igen. De az nagy epizód volt, tehát az... És akkor így a tél közelek, tudod, winter is coming, és akkor ott állt, és visszaverjük a vásárlók hadát, meg mit, nem tudom, valami ilyesmi egyébként volt. A Black Friday-hoz egy mondat, annyira imádom, amikor egy magyar cég látja Amerikából, hogy ez mekkora fan, ő is akar egyet, csak baromira nem tudja, hogy mikor van. Igen. Szóval a Black Friday az ugye, vagy ez a fekete péntek, mert nem vagyok jó angolos, ez ugye november utolsó pénteke. Hát mondjuk pénteke. A Black-et meg a Friday-t, ez ahhoz nem kell nagy angolos. A lényeg az, hogy... Fehér csütörtök, nem? Fehér csütörtök, igen, a fehér kimondod, csütörtök... Kimondod, hogy az... White Monday, tudod? Alex nem nyugodott fehér... a múlt a tipót kedott, még mindig csak engem céloz, jó van, Alex? Na, ezt már csak, ezt láttam a lehetőséget, és... Csak láttad, meg izé, abszolút. Na mindig szól, ez ugye alapból november utolsó péntekére szólna. De jön az ED nevű monogramú bolt, azt mondja, nem mondom ki, azt mondja, nagyon nagy menő Amerikának, nagyon nagy, azonnal én is akarok, tudod, ez a én is, tudod, amikor megveszem a kamerát és a másik videós, én is, tudod, elkezd pattogni, és megcsinálja itthon, múlt hét pénteken. Wow. És ráadásul én néztem egyébként, tavaly is néztem volna, ha nem állt volna le a weboldal, viszont idén, idén is volt egy kis leállás, de már jobban bírtak. Azért hozzáteszem, hogy Magyarország legnagyobb webáruháza az az ED nevezetű cucc. A top 10 egyébként, pont most olvastam róla, a top 10 webshop Magyarországon 50 milliárd forintot forgalmaz egy évben, tehát hogy azért úgy van. Forgalmat generál, aha. Van forgalma, mindegy, tehát hogy biztos, hogy nem, tehát nem egy ilyen poddosos, vagy igen, tehát nem egy poddosos történet miatt halt le nyilván az oldal, tehát gondolom megnézte kapásból egy satsz per kávé, mondjuk egy 50-60 ezer ember egyidejűleg. Viszont én azt néztem, hogy végignéztem azokat, hogy még fogytak el, mert inkább ilyen délután tájt néztem meg, tudod, annyira nem érdekel, úgyse vettem volna semmit, csak valami nagyon durva, de az meg úgyis elfogyott, úgyhogy ennyire így gyakorlatilag bevédtem magamat, tudjátok, tehát hogy így úgyis elfogy, úgyse költök pénzt, deal, jó ez így. és megnéztem, hogy mik voltak, és konkrétan semmi extra. De semmi. Tényleg. Tehát, hogy olyan dolgok, amik így, most például nem tudom, de én nekem egy 5000 forintos kedvezmény, az nem egy Black Friday. Tehát ha az lett volna, hogy Windows 10-es tablet, ilyenre vadászok egyébként, ami úgy tényleg jó, meg ami használható, egy billentyűzettel mondjuk akár ilyen irodai alkalmazást is mondjuk el tudna futtatni. Egy ilyen tabletet keresek, ha tudtok, szóljatok, normál áron nyilván, tehát nem egy Surface. Lali, igen, azt nem tudom, hogy az milyen egyébként, majd arról beszéltünk. Most Lalit felmutatta egyébként az ő kis tabletjét. Tehát, hogy egy ilyet kerestem, egy ilyet vadásztam, voltak is ilyen tabletek, de ilyen kínai cuccok, tudod, amit eBay-ről ugyanennyiért vagy kevesebbért meg tudsz rendelni, tehát az a kedvezmény volt kb. Rajta, hogy amennyire ők beszerzik, annyira adták, ami így végül is nyilván nem fogja olcsóbban adni, de hogy nem ugrottam rá egyikre se. Hát egyébként... én nem tudom, szerintem nagyobb, már Bostoli egyik közövág, de mondjuk szerintem nagyobb hogy mondjam, promó értéke van annak, hogy ezt az egész Black Friday-t megcsinálni, és az egész ország gyakorlatilag erről beszél, hogy úristen, nézd itt, mennyire olcsó, és lehet, hogy később visszatérő vásárló lesz, mint hogy én most azt mondjam, hogy jó, hát mi ennyiért szerezzük be, én nem adok rá nagyobb kérdést. Hogy mondjam, szerintem jobb visszajelzések lennének akkor, ha egy kicsit buknának rajta, hosszabb távon visszahoznának. Ezt akarom mondani. Ezzel az egész kezdeményezéssel, hogyha ezt rendesen megcsinálják, de hát így, tök jó, eBay-ről megveszem. És hát, még király is vagyok. Mondjuk egy dolog van, én például ugye az órát, az okos órát, azt az ED-nél vettem. Uh-huh. És így benne volt az, hogy magyar garancia 2 év. Tehát, ami az azért nem rossz biznisz. Igen, amikor az online vásárlás amikor a magyar eBay. Kontra eBay-t összehasonlít, akkor mindig ez az egyik legnagyobb érvet, hogy de hát így van rá garancia. Ez tény, de amúgy hát figyelj, ilyen kínai, tényleg jó. Veszed egy mondjuk... kínai tabletet, visszaküldött Kínába, én megnéztem egyszer, ilyen 27000 forint a postaköltség, idefelé nekik meg 1 dollár, meg 2. Tehát, hogy most veszel egy tabletet, mit tudom én, 40000-ért, de most mondok egy határt, veszel 70000-ért, akkor ha elromlik, nem fogod visszapostázni 30000-ért. Nem, viszont találkoztam ennek az ED-nek egyébként, én már a garanciás ügyintéző rendszerével, és hogy mondjam. Jó, Marci, mondd, hogy kitől kapod a szponzorációt. Emaktól mi? Ja. igen. Vásároljatok az Emagnál. És Marci így ott így ülne egy ilyen emagos pólóban. Nem tudom, az ED, fika gyerekek, nagyon gáz, nem ajánlom senkinek. Igen. Nem jellemző ez egyébként rám, hál' Istennek, de igen. De még lehet. Szóval, ül Marci, és mondja ezt egy plate-sós pólóba. Ja, igen. hatalmas Razer rogó világít a mikrofonján, a füleséről virít le, hogy miből van. Érted? Istenem, a WC-n, komolyan mondom, hogy kihívja meg hétre. Ezt te is tudod, hogy ez akkora hatalmas labda volt, amit le lehetett csapni, hogy... Mert te azt akarod nekem lecsapni labdaként, hogy én azt mondom, hogy A jobb, mint B. Pedig nem azt mondom, hogy ez T-Series jobb füles, hanem mint a Razer. B jobb, mint A, azt mondom. Meg nem, azt, nem fikázok le, hogyha nem, az M-aktól lenne támogatásom, sem fikáznám le. De nem, akkor sem fikáznám le a másikat. Bár nem értem, Marci, az ED-t miért nem mondjuk ki. Marci, te egy építettél fel a fikázásra. De az emberekkel a fikázásra építettem fel, nem pedig izé. Ez igaz. Hát, na látod, ez na mi van? Na mi van? Valahogy el kell kezdeni. Na mi? Hát persze, hogy valahogy el kell kezdeni. Egyébként érdekes, most erre jut eszembe, hogy kapásból biztos, hogy 3 olyan csatornát fel tudtok fejből sorolni, aki a fikázásra építette föl tényleg a csatornáját. Akit Alexovics. Azért néznek, ez azért van. Néznek, mert... Ez van! Ez most úgy érzem, hogy megkaptam. Alex. Igen, ez most megkaptam. Így van. Nem, mondjuk Alexnek egyébként pont, hogy nem ez neki az a Wheels, Happy Wheels, vagy mi volt az a videó, amit én először tőled láttam? Az, amikor ez az a flashes játékkal játszottak. Happy Wheels. Az ez, mi eznek a második, harmadik része volt. Jó mentés, nem volt próbálkozol. Az még nem volt ez. De szerintem se volt az. Nézd vissza. Az ez mi azért az? Előtte még volt ez mi az előtt, a videó előtt. Aha. Azért nem, mert én már ismertelek téged, amikor fölraktam egy videót, hogy ez mi ez, valamilyen játék. És rád is írtam, hogy már az enyém az ez mi ez. Beszéltünk, de megcsináltad az ez mi ezt úgy, hogy nekem már volt ez mi ezem, ami az volt, amiben benne volt a Happy Wheels. Nézd vissza, ott van benne. Akkor lehet, hogy a 17. adást Alexia szedték le, mert ő klímelte be? Tényleg igazad van. Nem, az ez mi, mert mondom, előtte is volt ez mi ez, és azért is írtam rá, mert én tudtam, hogy te láthattad, hogy az ez mi ez, akkor minek neveznéd el ez mi eznek a saját sorozatodat, ha csak nem akarnál kibaszni velem. Akarod mondani? Ki? Forrongosan lebuktam. Tökre azt akartam. Vagy csak keveri, összekeverte a szórendet, és mi ez ez lett volna. Mi ez ez, csak elrontottad. Vagy az ez mi ez, de a kérdőjelet az elejére rakom. És így rohadt eredeti lett volna az egész. Na jól van, srácok, én azt gondolom, hogy ugorjunk egy nagyot. És csapjunk bele a témákat? Ne, semmiféleképpen ne. Ha már így elmentünk, csináljunk egy adást. Na, mire építette a csatornáját? Na, most utálja meg mindenki a másikat. Yeah! Balázs, a podcastről! Mi? Kaveri, nem, a real kaveri vagy a cseten? Igen, én a real vagyok. Nem kopizott senki. És van egy ilyen kis korona fejem mellett, amikor oda kommentelek. Na srácok, sok témát hoztunk. Ezért, mert hoztam, te vagy a híre. És Lali is. Ezért azt gondolom, hogy beszéljünk kicsit a témákról, amiket Lali és én hoztunk. Hogy... Ez azért volt, mert próbálkoztam, de nincs hír. Én ezen a héten semmit nem találtam. Amit meg megtaláltam, azt meg simán beleírtad ide. Most így még egyszer van. Nem fogom azt belemásolni. Így van. Alex, ez csak szólok, Good Like Márton is írt ebbe a dokumentumba. Így van. Hol? Így tudjátok, van. Hogy ki az, aki nem írt? Tényleg. Te. Okay. De te sosem írtál még életedbe se ebbe a doksiba. De talán egyszer írtál, Balázs. Nem, sokszor írt Balázs, és sosem beszéltünk róla. Sosem beszéltetek róla. De mit írtál én akár, hogy egymással kommunikál autók, erről beszéltünk, nem jött be. Na, mi még? Igen. Jó volt, Balázs, jó próbálkozás volt, de ez már jó volt. Jó volt, majdnem rosszul éreztem magam, de elmúlt, mert láttam, hogy kamuzol. Na jó van, kezdjük szerintem egy számomra tök érdekes dologgal. Tudjátok nagyon jól, hogy a Kickstarterrel körülbelül mindannyian úgy vagyunk, most így a nézőknek mondtam, hogy így... Hogy 100-ból egy projekt megvalósul. Igen, ha megvalósul. És az is hogy? És az is általában irgalmatlan gagyin. Tisztelet a kivételnek, mert azért jöttek már le jó dolgok is a Kickstarterről. Szám szerint 3, amit fejből tudnék mondani. Az egyik a Pebble, a másik a Pebble az, ami... A harmadik meg a Pebble Time. És mindegyikük ilyen 20 millió dollárt szedett össze, így nem nehéz. Tehát ez az easy. GGVP. Elmentek a Kickstarteresek derankolni. Tulajdonképpen kezdjük ezzel a Kickstarteres dologgal. Én ezt azért raktam be, mert azért szimpatikus ez a dolog, mert hogy alapvetően ennek a tulajdonosa már korábban indított a Kickstarteren egy projektet, ami megvalósult, ami forgalomba is került, és amire nagyon jók voltak a visszajelzések. Olyannyira, hogy az új projekt elég hamar betolta azt a szükséges mennyiséget, amennyit eredetileg el akartak érni. Ugye 100 000 dollár volt a cél, 285 000 dollárnál járnak. Ami iszonyat vicces, mert hogy így a világ teljesen hülye, ha belegondolsz, mert hogy tulajdonképpen ez egy játék, de közösségi finanszírozással 1500, majdnem 1500 emberke beletolt 285 000 dollárt, ami egyébként taps-taps, és a lényeg, hogy itt a kommentek között is elég sok olyan van, ahol mondják azt, hogy fú, de jó, nagyon várták az előző Kickstarteres projektből, ami volt, gyakorlatilag azt már használják és szeretik, de mi ez a dolog? Ez a dolog egy olyan szerkezet, amit papír repülőre hajtogatható papírrepülőre lehet rászerelni. Tehát ez egy papírrepülő gyakorlatilag. Nem. Ez nem egy papírrepülő, ez egy olyan szerkezet, amit papírrepülőre szerelhetsz rá. Tehát a papírrepülőt azt te csinálod meg, te dizájnolod meg, te találod ki bizonyos kereteken belül, ugye itt, mert van ez az eszközön két propeller. Ezt most én úgy értelmezem, hogy ezt látom, hogy most nézem nyilván, tehát látom, hogy rárakod meg minden, meg én ezt mellőtte megnéztem, csak én azt nem tudom, hogyha egyszer, tehát hogyha nem lehet két ugyanolyan papírrepülőt építeni, tehát hogy kicsit elrontod, akkor már nem lehet majd irányítani, meg ilyesmi, vagy ezt... Alapvetően igen. Van egy gyroszkóp egyébként. Tehát van ezen egy automata. Lesz. Igen, tehát ezen van egy automata. Én is ezt láttam benne, tehát jó, nyilván most építesz egy olyan papírrepülőt, hogy kihajtogatod a izét, az újságot, behajtod a jobb szélét, behajtod a bal szélét, majd így ráfekszél, így összehisz, hogy gyürögeted, rárakod ezt a szuszot, és ledobod a tizedikről. Leöntött kávéval, tudod, leöntött kávéval. Szurokkal, nem kávéval, szurokkal. Szurokkal, és így mikor eszed a gabonapehet, akkor így hopp, és így rászárad, tudod, még a gabonapehet is. Igen, és ráadásul még az ablakot is letisztítod vele, nem, Alex nem fog működni. Tehát arra nem jó, az ellen nem véd, viszont ha az nem véd. Megkérsz egy jobb képességű óvodást, hogy hajtogasson most egy repülőgépet, akkor már ez a projekt neked való. Hát Alex, ha van a környezetedben olyan, aki 4 évnél idősebb, és nem te rólad beszélünk, akkor egyszerűen... De nem az, tehát csak hogy nem lesz, tehát hogyha egy kicsivel is eltérsz az alaprajztól, nem lesz, nem fog így menni, tudod, ilyen ízésben. Ezt nem tudom. Egyébként benne van a pakliban, most viccet félretéve, simán lehet, hogy egy ilyen ízésben, mint most az orosz repülőt oda, amit a törökökre lerőttek, így belefúrodsz te is a földbe. Mert ugye ennek a kütyűnek az a lényege, hogy ugye van benne egy kamera, ami livestreamben, tehát élőben közvetíti a jelet, a telefonodra, amit van rajta propeller, amit a fejedre szerelhető ilyen Google Cardboardos megoldással gyakorlatilag ez cardboard szerűen, igen, belerakod a telefonodat, és amerre mozgatod a fejedet, arra kezd el maga a mechanika forogni. Nyilván ugye csak horizontálisan működik, mert föl-le nem igazán tudsz mondjuk, ezzel kombinálni. Az tök jó, hogy, hogy eladnak mindent igazából. Tehát ha megnézed, $20 megkapod csak a cardboardot, mert azt ugye tudod használni másra is, nem csak a repülőgépre. Tehát ez egy jó megoldás. És egyébként maga a szoftver is, hogyha így fog kinézni, nekem nagyon bejön, hogy egy kicsit ilyen repülőgép szimulátoros feeling az egész. Ha ez egyébként kijön, akkor én tervezem a Geekbox csatornára, hogy egy ilyenre beruházzunk, és egy nyári videó keretein belül valamilyen magasabb helyről esetleg lereptetjük. Mert hogy szerintem ez... És így fog majd belemenni a susnyásba. És soha többet nem találjuk meg. $200 és ilyen egy hét, tehát így 20 másodperc videó, és egy hétig csak az ilyen montásban, hogy ott keressük. Hány millió nézettségünk lesz, és ezt a stílusát lehet csinálni. How to find your own airplane VR power up. Hallod, és úgy lesz megcsinálva, hogy így eldobod, és így beletarol a földbe, és utána már tehát az egész elromlik, és ugye wifin keresztül se tudod megtalálni a helyzetét. Vagy így annyit tudod, hogy fogod, így az első próbálkozás ilyen nagyon kemény, tudod, ilyen nagyon pöpec, vízálló kartonból, tök jó kis anyagból megcsináljuk a repülőt, rárakjuk, és így nekifut valaki, nyomd, és így elrepül. Én fogok nekifutni. Igen, a Balázs nekifut, elesik, és bedobja vele a szélvédőjét. Vagy eldobja, és jön egy kamion, és így pff. És így ennyi volt, gyakorlatilag a $200. Viszlát $200. És még lógunk egy izével repül, egy... És már repül, és így Alex elfelejtetted föltölteni, tudod, és így... És gyakorlatilag meg plusz egy szélvédővel, amit állnunk kell. Igen. Na mindegy, én nekem ez kegyetlenül tetszik, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én teljes lelkesedésben vagyok ez iránt, a cucc iránt. Nekem a kollégám vett egy ehhez hasonlót, az első generációsat, amikor csak távirányítani tudod a repülőt. És az nagyon-nagyon poénos, de én akkor elkezdtem gondolkozni, hogy én is egy őrült kocka vagyok, de ilyet már nem vennék. Tehát ez már nekem egy kicsit túl van azon, amennyit szívesen költenék egy ilyen dologra. Viszont ez az FPV-s változat, ez most megint lökött egy akkorát a témán, hogy én is elgondolkozom ezen. Figyelj, tulajdonképpen megkapod ezt a... Tehát nézzük a teljes szettet, amiért az egészet van értelme megrendelni. Ugye 160 dolcsért magát ezt a repülőt, ezt az FPV-t kapod meg, nem kapsz hozzá tulajdonképpen más, csak egy aksit, meg ezt az eszközt. Free to plane. Free to plane. Na jó, szarult, igen. Most azt nézem, hogy várjál, hogy mi van? Figyeljetek, egy a lényeg, van belőle six-pack. Én most 6 darab videó streamet látok itt magam előtt. 180 dollár, ami ebben az a cardboard osztoc, minden benne van. És mondjad, három van hozzá, három akumulátor. És három aksia. De figyeljetek, én itt látok egy six-pack-es kiszerelést, tehát 6 darabost. És de, pontosan vagyunk, ha értitek, mire várjál már, én hol azt nézem, hogy ezt most, de ezt én nem értem, tehát most van egyszer egy, amihez jár egy repülőgép, egy darab display, három bateri, és az 180, és ugyanez 200. Tehát mi a különbség? Ez a Kickstarter, itt nem kell érteni. De nézd meg, kettőhoz ugyanaz jár, tehát ugyan, egy display... Ott van, hogy mennyi left, tehát ott van, hogy mennyi maradt, mert az limitált, tehát... Nem biztos, hogy... Tehát ha abból kifutsz, bár van, aki a drágábbat is megvette. Aha, értem. Egyébként igen, tehát van 200-ért, meg van 180-ért, amiben tök ugyanaz van benne, viszont a 100... 180 limitált és egy darab van belőle. Az laza. Nem, egy darabot vittek el. Egy left. Ja, nem. Egy left of 250, de nekem van igazam. Igen, egy darab van már csak belőle. Hát akkor esőt. Én... Na, melyikünk lesz gyorsabb, gyerekek? De hol van itt a six-pack? Nem látom, Lali. A legalsó. $1000. Aha. Ezért. Most már nem azért, csak az $1000 az... Az kemény. Túlzás. Hát... Nem hatódtam meg. Szini? Halljuk. Nem tudom, nekem nem nagyon fekszenek ezek a VR-ról. Te mit csinálnál ezzel a repülőgép? Ez egy repülőgép, nem egy VR dolog. Ez nem VR. Hát, de van benne VR. Valaki világosítsa fel Szinit, hogy ebben nem ez a lényeg. De attól függetlenül ez az. Nem. Nem, Szini, nem a VR-ban. Ez majdnem. Akkor nem történik semmi. Ez a real VR. Ez a real VR? Real VR. Ez a nem, ez a real reality. De ez úgy hangzik, mint valami svéd süteménynek a neve. Balázs, neked miért van bele zoomolva a homlokod be ez a kamera? Annyit látok, hogy így néha így a Balázs... Várjál, távolom ilyen... menjek, várjál. Ez már kezd tényleg Molnár Krisztián vlogra hasonlítani. Így jobb, igen. Így csak a szakállodat látjuk. Egyébként Balázs mondták belakott... már, hogy egy picit hasonlítasz Rob Zombira. Belakottam a babzsákra. Rob Zombira. Esküszöm. Nem, azt még nem mondták. Esküszöm. Nem, a Mogácsot szokták mondani, hogy a Mogács Dánielre hasonlítok. Maximum a szakáll. Ő nem dagadt. Viszont ez a hör egyébként, ez az, amit én is el akartam nektek küldeni. Ez a AI. Várj, hogy lapozzunk, mielőtt lapoznánk, zárjuk le ezt a dolgot. Tehát egy ilyen cucc 50 rugó. Értékeljük egy picit. Ez ugye hát ez a, nem csak a kütyű, három aksi, hozzá a VR szemüveg. Mit gondoltak? Hát de várjál, melyik a legolcsóbb? Ugye a 180 dollár, hát az se sokkal kevesebb. Hát egy darab van belőle, úgyhogy legyen 200 dollár, mert ha az elfogyok, akkor csak 200 dollár. Az mennyi? Azt... 58 ezer forint most. Hát az, és abban nincs csak egy aksi, mi? Három aksi. A szerkezet, meg hozzá a szemüveg. Aha, hát ez money well spent. Sok, úgy érzem, hogy mindenki arra gondol, hogy sok. Hát egy nap is itt van a Steam sale, tehát inkább megfogom ezt a pénzt is. Bizony. És a három betű az pedig NFV. NFV. Not fake for work. Fucking. Azaz, Szini kimondta, köszönöm. Ja, no way. Igen, azaz. Jaj, az F-ről jut eszembe, volt az a srác, az esportos, a LOL meccsen. Az F-ről jut eszembe? Hát mert volt, mert erre kíváncsi vagyok, milyen sztori. Hát mert kimondta, szemben. Tehát úgy volt, hogy a hírhirdető, vagy kimondta az F betű szót, ugye a fakkot, és ezért ott élőben a LOL meccsen 15 000 dollárra büntették a gyereket, és mondta neki a csaj, tudod, az újságíró, vagy a nem újságvezető ott a mikrofonnal, hogy 15 000 dollárra büntették ezért a csapatot, hogy most mi van, hogy kimondta az F betűs dolgot, mit fog tenni, és akkor így áll, fuck it! És ezzel már 30 000 dollár lett, és így mindenki tapsolt meg rögött, 30 000 dollár, érted? És ez, így, fuck ez a jó poénja a csapatának 15 000 dollárba került, ott bemet az kétszer. Ezt te fizeted ki. De egyébként... Ha várjátok színe, akkor most dobott nekünk 15 000-et, ha jól értem, nem? Így van. De dollárba? Forint vagy dollár? Igen, ja, de szigorúan dollárba. Dollárba, igen. Azt szerintem annyit ér a testem körülbelül. A vesédet eladjuk. Igen. Két vesét van, meg van, mint a kettő. Tüdőm kell valakinek, úgyis van egészséges. Tüdőm. Tüdő átültetés. Már csak az lett volna király, ha közben most pont cigisztél volna, tudod. Na igen. Na jó, akkor szerintem ezt lépjük át, ezt a cuccot. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 20-25 rugó az a tűrés határ, amiért szerintem ez eladható egyébként. Tehát szerintem még az is sok. Nagyon lenne. Sok, nagyon sok a... Na jó, a 20 már nem, de az 58, az kifejezetten az sok. Az már majdnem egy konzol, gyerekek. Hát meg képzeld el, hogy most akkor rárakod, elrepteted, aztán véletlenül, mit tudom én, baj van, leesik, vízbe esik, van, és akkor kidobtál 58. 8000-et, tehát ez Tehát gondolom vízálló, de amúgy igen. Hát... Amíg víz nem éri. Ja, vízálló, mint a Hofi tudod, mondta annak idén, az orosz óra, mindegyik orosz óra vízálló, megáll benne a víz. Igazából ezt úgy szerinted, hogy harmat álló. Lehetőd a harmatos fülbe talán túléli. Így rá lehet. Igen, így. Elszíneződött benne a csíp. Úgyhogy nem kapjátok meg. Na, Alex, prezentált föl ezt a témát, amit én raktam be, bár állításod szerint te akartad. Nem, én is láttam, és úgy gondoltam, hogy berakom, aztán felmentem a doksira, és láttam, hogy benn van. Már majdnem oda is írtam neked, hogy ne, de aztán már megállíthatatlan voltál, mert direkt felhívtalak, hogy most megmondom neki, aztán Alex, jössz, így overwatcholni. És már overwatcholtunk is. Hát ez egy, látta valaki a... Her című film. A Her, igen, tehát ez konkrétan a Her című filmből, és a... Melyik az a site, ami még mindig megy, és szoktak vele szórakozni? Az Eevee. A Cleverbot. Nem az Eevee. Igen, tehát a Hernek Eevee és a Cleverbotnak egy ilyen smash-appolása, szerintem, ez az én véleményem. Annyira nem vagyok jártas benne, tehát nem néztem azért annyira bele, de hogy elméletileg ez tök jól működik, bár nem igazán szedtek össze eddig sok pénzt rá. Ezt nem tudom, Discovery-t, ezt hogy látod, ezt a gadgetet? Hát reflektálva arra, nem gadgetom, amit elmondtál. Én is ugyanúgy látom, mint te, alapvetően. De Alex, az a helyzet, azért nem dobtak össze rá sok pénzt, szerintem. Mert hogy még nincs kész. Hát és ugye legnagyobb gyakorlatilag, nem? Ez hát kb. És mivel ez egy olasz produkt, ezért nem tudom, hogy fog-e tudni magyar, vagy angolul. Tehát, hogy ezt így, itt egy ilyen demo van egyébként. Nyilván. Tehát a demo videóban ott van, hogy beszélget vele. Aminek egy olyan, tehát egy érdekes rész van, hogy beszélget vele, ugye remélem láttátok egyébként legtöbben a Her című filmet, ami pontosan erről szólt, hogy a nem túl távoli jövőben egy olyan szoftvert fejlesztenek ki, egy olyan operációs rendszert, tulajdonképpen nem is szoftvert, egy operációs rendszert, ami mesterséges intelligencia. És az ember ugyanúgy, mint egy Windows-t, tök jó az is meg a filmben is, ugye, hogy föltelepíti és települ, és akkor egy-két kérdést mielőtt színi, te nem láttad ezt a filmet? De, láttam. Láttad? És ugye bármi, mielőtt elkészülne a telepítés, egy-két kérdést hadd tegyek föl, és akkor elkezd ugye beszélgetni az ember a szoftverével. És ugye ennek a mintájára gondolom én, kezdték el ezt a projektet, amiben van egy olyan prezentáció, hogy ül a fickó és mondja, hogy el kell utaznom a hétvégén, nem tudom, mint Stockholmba, és mondja neki a gép, hogy tényleg, de jó, örülök neki, és egyedül mész. Nem, megyek a feleségemmel, meg viszem a két gyereket is. Nagyszerű, egyszerű. Foglaljak repülőjegyet? És mondja neki, igen, légy szíves, délután 8-ra. És oké, rendben, lefoglaltam. Most nézem egyébként, hogy mondja a gép, hogy esős idő lesz, vagy hogy nem, hogy napos idő lesz, és így tudnám ajánlani nektek ezt, meg azt a programot. És így rendben, köszi, vedd meg akkor ehhez is a jegyet. És rendben is foglal neki még szállást, és akkor egyébként érezzétek jó magatokat, hello, hello. És ezt arra azon gondolkodtam, hogy és egy vírus akarok én erre, ennyit, erre és várj, de nem az, hogy és én akarok én ennyit pofázni egy géppel, hogy elérjem a célomat? Mármint, hogy így nem, engem zavarna, egy... hogy így, és egyébként kivel mi? Mi között hozzá kivel megyek? Foglaljál -e három jegyet, meg így egy szállást, ne ajánlgassál programokat, hanem most legyen repülőjegyem. De ehhez lehetne vírus, és akkor lefoglaljam a repülőjegyet, az Antarktik, de nem, köszi, oké, akkor lefoglaltam. Nem egyébként, na most azért a hőr az teljesen más vonalára ment ennek rá. Az inkább az a Siri-szerű personal... Igen, az inkább erre a Siri-szerű personal assistantre ment rá, mint sem, hogy egy ilyen beszélgető partnerre. Csak aztán ugye ez lett belőle, abban az volt az érdekes. De egyébként én is ezen gondolkodtam, hogyha tehát most tényleg, tehát, mert ugye ez egyszer-kétszer tök jó, hogy így rákérdezem minden, de mikor ezt egy már ezerszer eljátszottad, hogy ugyanúgy el fogja mondani, hogy ilyen idő lesz, és hogy akarsz-e izé, és hogy csináld ezt, és hogy igen, azt, akkor már rohadt unalmas, már tudod, de. Hogy mit fog mondani, és úgy, mint a Sirinél már nem mondom, biztos, hogy yes, hogy yes, yes, tudod, csak vagy már a trollkodsz előre, vagy trollkodsz vele, én ezekkel a mesterséges intelligencia utánzatokkal mindig trollkodok, tehát valahogy, ahogy egy ilyenhez kerülök, az első dolog az, hogy elkezdjem szivatni, viszont például akár a Siri, akár a Samsungnak a megoldásában benne van az, hogy hülye kérdésekre is nagyon gyakran egész meglepő és vicces válaszokat igen. ad. És ez viszont egy nagyon nagy pont, de ezeket óriás cégek fejlesztik, és nem a Kickstarteren kalapolnak rá össze 35 000 dollárt. Szóval ezek alapján, ja majd pont két izé, nem tudom milyen fejlesztő srácnak fog sikerülni az, ami mondjuk az Apple-nek meg a Samsungnak. Nem. Fiúk, én azt mondom, hogy ha nem tudom, megnéztétek-e, hogy ennek az apja, az publikusan hozzáférhető. Van egy ingyenes változat, elég kevés választ tudsz belőle kicsikarni, napi 50-et, de te tudod betanítani. Ez alapján azért ki lehet próbálni, hogy mit tud. Nekem igazából a concernem az, hogy, és itt Balázs kérlek támasz meg egy kicsit, Az olaszok és az elektronika az mióta fér össze? Igen. Hát, olaszok is bármi, mióta fér össze. Hát azért a spagetti jól megy, tehát meg a pizza. Meg a pizza. Igen, de nagyjából ez a két dolog, amit az olasz kultúra vezetővel, addig maradjunk annyiba, hogy az olaszok nem jók az elektronikában. Azért a múltkor azért beszóltak nekünk, írta a srác, hogy Alex Nyasgem, olasz vagyok, mikor live voltunk, és ugye mondtam valamit, hogy tudok-e olaszul, és persze, és így mondtam, hogy hát pápa, hát ferde toronyó, tudod? Tehát, hogy... ezt a streamben ti befűző, busz megálló! És akkor én írt nekem egy olasz srác, hogy Alex Nyas... Alex azt hiszem azt írta, hogy Alex Nyasgem PLS. Tehát, hogy olasz. Na és na jó, Alex, de... Na, az most... a helyzet, hogy de én értem, amit mondasz, csak azért a Lalinak abban igaza van, most gondolj bele, főrakok egy Kickstarteres cuccot, hogy optimista generátor, és akkor megnézed, hogy kik fejlesztik, és magyarok, akkor őszintén szóval. Jó, egyébként annyi extra van benne, hogy akit ez érdekel, az ki tudja próbálni. És valószínű nem lehet olyan rossz, mert azért már toltak bele egy kevés pénzt, meg... máshol is szembe jött már nekem a nevük. Jó, de hát ez szerinted ez mennyire lesz pontos? Tehát ez olyan lesz, amikor mit tudom én a Sirinek azt mondom, hogy hív fel Marcit, majd megkérdezi, hogy szeretném-e én, hogy ő emlékezzen rá, hogy Marci az én anyám. Igen. Ezt a múltkorra visszaemlékeztek, én ezt eljátszottam, hogy... Én sírtam a röhögéstől, így csézzünk, vagy nem tudom, valamit csinálunk, és így calling gufkák marca, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Nem, nem, azért, mert az elején oda mondtam, hogy ő, és azt úgy értette, hogy én azt mondtam, hogy mam. És akkor úgy, hogy ugye mam, Marci megkösz, azt hiszem ez volt. És akkor... És Marci megkösz, és utána mondja a Siri, hogy felvegyem ezt a, ezt a telefonkönyvet úgy, mint az édesanyád, meg így ülő, mi van? Igen, tehát ez tehát megkérdezte, hogy akarja-e, hogy emlékezzen rá, vagy akarom-e, hogy ő emlékezzen rá, hogy, hogy Marci az én anyám, és így nem szeretném. Jó, Alex, azt képzeld el, hogy az anyanyelveden tudnál hozzá beszélni, meg akkor halálra idegesítenem. Módon te tanítod meg, vagy ha nem is te tanítod meg, de te mondod meg azt egy ilyen checkboxos dologgal, hogy mire reagáljon. De bennetek nincs ez a, ez a kellemetlen érzés, amikor egy robot beszél hozzád? Tehát, hogy nem, hogy ha elkezdenék kérdezgetni Mizu, hogy vagy, akkor tudom, hogy nem ember, tehát, hogy akkor minek válaszoljak ilyen kérdésekre? Teszteljük már le egy pillanatra. Marci, mondani akar valamit. Van ennek jövője? Van. Van annak jövője, hogy ahelyett, hogy én látok, mondjuk egy repülőjét lefoglaltatni ezzel, gondolj bele, hogy megnézem, rákeresek neten, megfogom, lerendelem, én nyomok rá, hogy megrendelem, én nyomok rá, hogy a pénzemet elküldöm valahova, és én tudom, és látom, és le tudom csekkolni, hogy de ha már úgy nősz fel, hogy egy robot elintéz helyetted mindent, akkor ez neked több természetes lesz. De ez nem robot elintézés, mert te is pontosan jól tudod, hogy össze-vissza ért mindent, te is tudod, hogy nem pontos, hát, te is tudod, hogy bullshiteket csinál, és szerintem, hogy mondjam, szerintem sosem lesz akkora bizalom ember és telefon, vagy ember és bármi között, hogy én azt mondjam, hogy mondjuk egy 30 000 forintos repülőjegyet, megmondok neki, hogy kaufen bitte eine Flugzeugzeit für wie zu Deutschland, tudod, és akkor igen, berendeltem a két most pizzát. Most ne vegyél Marci Németországban repülőjegyet, mert sztájkolni fognak. De egyébként, igen, jó, hogyha itt tartunk, akkor 100 éve az autók előtt még piros zászlóval mentek emberek. Egy dolgot akarok kérdezni, Marci, utaztál utasszállító repülőgéppel? Utaztam. Azt ugye tudod, hogy milyen géppel utaztál? Azt tudod? Te. Tehát én valami modernebb utasszállítóval. Utaztam azzal is, igen. Azt tudod, hogy a leszállást és a felszállást is egy gép csinálta? Igen. Vágod? Tehát abszolút. Én értem, amit te mondasz, mert én sem költenék most el úgy pénzt, hogy azt mondom, hogy rendelj izé 3 pizzát, meg mit tudom én. De később ez tök természetes lesz. Tehát, hogy ez... Ha már egy működő dolog, és egyszerűen működő, és biztos, hogy valami megerősítéssel, de én azért el tudom ezt így képzelni, hát és mindenki egy nyuszi füleket mutogat, ezt adjátok már abba. Azért arra emlékeztek, amikor az iPhone kijött a legelső, és ilyen tök szar volt a touchscreen, és így azt kérdezték az emberek, hogy ez kinek kéne, hogy itt izé, itt, és meg ugye nem lehet vele és normálisan még, írni. És mégis. De egyébként... És mégis én ez a téma, az nem szólok hozzá, mert megköveznek. Egy tárgyi tévedésed van, Keveri, azt hagyja vicsuk ki, a le és a felszállást még mindig az esetek nagyon nagy részében, 90 plusz százalékában emberek manuálisan vannak. Nem. Konkrétan a bécsi repülőtéren az egyik legjobb barátom szereli az Airbus. És igen, ő mondta, Airbus. És ő mondta, hogy nem, automatika végzi. Ott ül, de akkora turbulencia és olyan szelek vannak a leszálló pálya környékén, hogy azt már automatika. Ott van, megfogja, hogyha baj van, de a gép az jobb, mint az ember. Tehát gondolom, akkor nem, tehát nem játszik ilyen Indiana Jones-osat, tudod, hogy és akkor tekergeti a kormányt. Sizé, tekergeti a kormányt, és közben az utastérben meg szalma, meg kecske. Hát nézd a stewardess, ezt figyelj, elengedtem! Nem, figyelj, anya, kéz nélkül, láb nélkül, anya nézd. Lehet, hogy lesz egy okosabb, de lehet, hogy én emlékszem rosszul, én mondjuk ez azért így megmaradt bennem, én úgy emlékszem, hogy ez így van az Airbus. Le tudja szállítani a technika, de én úgy tudom, hogy a fel és a leszállás még mindig a pilóták végzik. Egyébként nézzük onnantól utána. Kezdve, hogy eléri azt hiszem a 3000 méteres magasságot, onnantól kezdve benyomják a robotpilótát, és az viszi végig. Tehát onnantól kezdve megfigyelő az ember csak. Egyébként csak, hogy kicsit pontosítsak, mert ezt pont tudom, hogy az, hogy Airbus, az egy tág fogalom. Szóval abban is vannak mindenféle számok. Szóval azt mondanád, mint hogyha azt mondanád, hogy BMW. És így abban is van 3-as, meg 5-ös, meg 7-es, ugye Airbusból is van ez, meg az, meg amaz. Csak mondom, hogy kicsit úgy, úgy én is. Egyébként oltásnak beírták nekünk, hogy egy olasz ember találta fel a telefont. Tök jó. Úgy hívták, és hogy az olasz. Igen, Bella Italiana. Neumann János. Amúgy egyébként, igen, most belegondoltam én is, hogy most leszaroztuk az elektronikát, de Lali Magneti Morelli, PLS. A híres, Cliffy B haverja. Cliffy B haverja és Cliffy C. De hát nem már a Magneti Morellit nem hallottátok meg? Nagyon sok de... Magneti Morelli, ki nem hallott róla? Igen, a Forma 1-ben a Ferrari-nak az egyik szponzora volt. Évek. Akkor ezért nem tudom. És az elektronikát is ők gyártották. Azt hiszem nagyon sok csapatnak ráadásul. Mm. Egyébként igen, de... A Citroën-be is. Közben meg, érted, 3 Citroën vesz körül, az egyik az gyakorlatilag azt hiszi magáról, hogy ellopták, ezért úgy magától kiütette az alvásszámát, szóval folyamatosan csipog a rádió, jelezve, hogy engem elloptak, közben nem. A másiknak... És itt simogat, hogy nyugodj meg semmi. Igen, és a másiknak nem lehet kikapcsolni a klímáját, szóval fúj, maxosan fúj, és akármit nyomkodsz, nem kapcsolod ki. A harmadiknak, meg tudjátok, az olaszok kitalálták, mert zsenik, hogy... Mert a Citroën az francia. De nem most a Citroënről beszél. Tényleg francia? Nem létezik. Mármint a csodába összekevertem. Nem létezik. Mindegy, francia, olasz. De akkor miért fikázzátok az olaszokat? Én szeretek. Én hát szeretem figyelj, az olaszok. Jó, Uba, ott a lancsa, könyörgöm. De az azóta megy. A lancsa azóta megy. Annál már ez is jobb az a... Elárom, hogy a lancsa az azóta megy, amióta a Chrysler megvette. És Németországba rakják össze. Jézusom, gyerekek, összekevertem Olaszországot Franciaországban. Nem baj, Marci, este van. Marci, ezt már sokan megtették, ne izgulj. Jézusom. Mindig a Citroën egy fos, na, menjünk tovább. És most az összes Citroën tulaj megutál minket, és rányom a feliratkozás gombra. Egyébként abban meglepően sok van ahhoz képest, hogy a Citroën tényleg fos. Na látod. Gyerekek, be kell hoznunk a podcastba a támogatás menüpontot, mert nekem és egyébként olyannyira fos, hogy tudod, most kitalálták, hogy a Citroënből megcsinálják a prémium márkát, ami nem prémium Citroën, hanem ez lesz a neve, hogy DS. Az megvan? Lali, rád nézek most elsősorban, az megvan? DS? Megvan. Tehát ugye a DS, a Citroënnek ugye a DS sorozata, az régen volt menő, és most kitalálták, hogy akkor most nem Citroën néven, hanem DS néven, ami valaminek a rövidítése, már nem tudom pontosan minek. Bullshit. Saját márkát indítanak, de mivel a Citroën gyártja az egészet, hát ezért borítékolható, hogy biztos jó lesz. És annyira leválasztották a márkát a Citroënnek a tőgyéről, hogy az első 150 ezer ilyen DSS még Citroën alvásszámmal jött ki. Tehát azért az nem mindegy. Figyelj, akkor ez az DS-ről autó... tudtad például, hogy annak volt az első kanyar követő világítása? Nem. Minek? A 74-es. A 74-esnek? Aha. Az igen. Belinkelem nektek is, meg a kedves nézők, hallgatók. 74-ben meg. Hogy a fenébe tudta követni a kanyart? Mechanikusan. Kormányszög alapján. Wow. Kemény. Hm. Tehát ők akkoriban nagyon-nagyon ott voltak a toppon. És a DS mit rövidít? Na? Fejből nem tudom, de a Wikipedia biztos megmondja. De azt írja egy néző, szerintem biztos korrekt az információ, degenerált. De egyébként ugye ez a Citroën, amit most Dali linkelt, hát konkrétan ez legenda volt régen, hogy mennyire jó autó. Na, tehát tudtak ők autót gyártani. Csak valahol ez a tudás... hol elkallódik, hol előjön. De egyébként az összes autógyártónak tudunk rossz szériáit mondani. Á, nem, amerikai autóknál nincs ilyen. Á, tényleg. Négy sebesség, automata, V12, 75 lóerő. Szupermodern, gyújtás kapcsoló is mindig működik, nem? Ja, igen, a régi, milyen autód van? Hát egy régi Mustangom, 67-es, nagyon jó, nagyon erős, 167 lóerő. Igen. De nyugi van menne 6000 köbcenti. Igen. Igen, és ilyen 4 tonna igen. Az alapsúlya. És ez a 170 lóerő olyan jól mozgatja a 4 tonnát, és már megihívnak, hát nem hiszem. Kicsit a Tesco-ba jobban elereszted a bevásárlást. Igen, és ez 25 litert fogyaszt mindössze azon a 13 kilométeren, amit a Melóig meg. Igen. Igaz, hogy rosszul indul a Tesco parkolóba, de nem baj, úgyis 4 parkolóhelyet foglalok be, van időm betolni. Mint amit te kiposztoltál, Marci, a Kispolc kis csávó podcast Facebookra, beállt gyakorlatilag egy Kispolc ki van a családi parkoló részre, ahova tudod az ilyen terepjáróknak, meg te, tudod te gyakorlatilag aki... úgyis bemaradt volna a két vonal között, hogyha egy oldalasan áll be. Igen, ne. Igen. A bevásárló kocsiknak kint, tudod, föl van áll építve egy ilyen kis izé, egy ilyen kis fedett rész, aha, hogy ne legyenek vizesek. Konkrétan oda befért volna kétszer egymás mellett, nem? Ő a családiba. Nagyon kemény. És hát neki családja ilyen... van, ne szarakodjál vele ennyi. Tehát, családja hogy... persze, két emberé alig fél el abba az autóba, hogy még hátulra beraksz egy izé, egy másfél literes vizet, akkor tele van az autó, meg meg van ültetve. De neki viszont családja hátsó kerék meghajtásos, tegyük hozzá, és lehet csapatni télen, meg csúszós úton. Így van. Az még nem van olyan tömény lóerő. Meg ha lenne hó. Tehát, hogy nekünk volt kis polszkink, és az gyakorlatilag minden második kanyarban lesz leégett, meg felrobban, meg leállt, meg jaj. Fiúk, Bence azt írta, hogy olasz, az kettős pont, Fiat, Lamborghini, Ferrari, maybe. Az utóbbi kettő meg tudtam, majd nem olyan fos. Mondjatok nekem egy olyan hírt a Lamborghini házatájáról, ami az elmúlt 3 évben borzolja a kedélyeket. Megvett a Volkswagen, vagy valami ilyesmi, nem? Nem, úton útfélen felgyullad. Ja. De azokban se az olaszok gyártják a izét, az elektronikát szerintem, vagy igen? Nem az elektronika miatt gyulladt föl, tehát igazságtalan lenne azt mondani, de azért, tehát az a lényeg, hogy mindenre lehet fikázni alapvetően. De azt nekem... meg kell hagyni, hogy az olaszok szép autókat terveznek. Tehát az olasz forma tervezése szép? Akkor Olaszországban megjel. Hát onnantól kezdett el például a Ford normális kinézete autókat csinálni, míg az Alfától át igazolt az egyik forma tervezőjüket. És onnantól kezdtek el a Fordok például nagyon jól kinézni. Egyébként a Kispolckiről jut eszembe, annó az egyik, friss jogsis voltam, az annó az egyik barátom kölcsönkért a barátnőjétől a Kispolckit, hogy lemegyünk Pécsre. És hát, hogy Kispolcki nem nagyon mentünk vele, akkor még többfajta üzemanyag volt, tudod, volt 95-98, meg volt a 99-es oktánszámú, turbo, mega, stb. És egy nagyon gyengén ment, ilyen 70-et kb. A Kispolcki, ugye ültünk benne ketten, meg a csomagok, és azt találtuk, hogy rakjunk bele ilyen Evo 99-et. És beletankoltuk az Evo 99-et, komolyan mondom, ilyen százat is simán kipréseltünk belőle, mentünk, mint a távirat, olyan hangja volt, mint az állat, és Pécsen fölfelé a Szerpentinen egyszer csak egy iszonyat nagy durranás, és a farmotornak a lemeze így túk, elrepült gyakorlatilag, és az történt, hogy valami szelep, vagy nem tudom, valami sapka így kilőtt tulajdonképpen a motorból, és ugye ez egy farmotoros cucc, még a lemezt is ledobta magáról, és leálltunk a Szerpentinen, szétment a váltó, szétment a motor, leégett a kuplunk, gyakorlatilag minden az égvilágon, szóval, ja, ennyit a Kispolckikról. Egy most, csak így megegyezném, hogy köveri a mentünk, mint a távirat. Azt, milyen, azt még nagy mutertól hallottam utoljára. Hát azért most már a távirat annyira nem megy, tehát ahhoz képest, hogy mik mennek mostanában gyorsan. Akkor mit vagyok, ment, mint az SMS, vagy ez meg annyira nem. Ilyen, azok tolnak ilyet, akik tudod, ilyen nagyon fiatalosnak akarnak látszani, ment, mint a Snapchat. Nem, ment, mint az SMS, senki nem SMS-ezik. Jaj, ez a jó, azt mondani, de... Csak azok a hülyék SMS-eznek, akik Facebookot nem nézik, és azért kábeli SMS-be kell, hogy ugye nekem a iszét, hogy gyere játszol. Overwatchot. Overwatchot képeket, hogy nyenye, én már játszom. Közben egyébként Inside Poén, hogy találtam a telefonomba egy kb. Két hetes képet, bár nem, múlt hét keddes képet, kb. Múlt hét szerdás, kiraktam a podcast Facebook oldalára, Ez most? Pontosan az, pontosan ebben a pillanatban raktam ki. Ez az, amiről beszéltünk egy 10 perce az amerikai autók kapcsán ott a Tesco parkolóba, mert ez pontosan egy Tesco parkoló, egy amerikai autó, és tömény 4 helyet foglal, de nyugi, elfér. Wow. Ez hova csak raktad ki éppen? Podcast Facebook oldalára. Podcast Facebook oldalára. Csak, hogy itt mondjuk ez egy szép autó. Ez jól szép néz autó, ki, ez tetszik. De nézd, hogy a taxis az milyen formába fért oda még a helyre. De ez akkor lett volna még nagyon szép, ha így keresztbe áll ezen a felfestésen, a rokkant felfestésen. Igen, igazán fincsi lenne a dolog. Nem, ez hát nem annyira. Az az autó, ami volt abban a klipben? A Tupac, yeah. Yeah, make love, yeah. Not war. Ez nem az autó? Speak the Hungarian rap. De hogy volt a izi a szövege? A refrén, hogy volt a rímes make része? Make love, no war. Nem, yeah. az a izi peace. Volt, az ilyen jó peace, meg ilyesmi. De Marci, te biztos tudod, mert te énekelgetted. Sometimes people make war. Don't know what they for. Azaz, sometimes people make war. Úristen. Na, abban volt ilyen autó, most így eszembe jutott. Nem, az egy Porsche, amit te mondasz. Az egy Porsche. Igen, nem egy Porsche ilyen tipikus van. Amerikai, ez nem, a tipikus érdekes autó. Igen, szerintem akkor ilyesen el. De ez az izé is benne van, ez a böbe vagy a izé rák. Nem tudom, csak hogy most így ránéztem a halba. A még a böbe is benne van. A híres böbe. A méltán híres böbe. A YouTube-os böbe. Azt írja valaki, Overwatch, nem kösz, van életem. Micsoda oltás. Ja. És egyébként milyen igaz. Amikor már, tudod, az a pillanat, amikor már reggel 8-kor megtudod, hogy az Overwatch nem zárult le a béta. És ezt posztolgatod a haverjaidnak, igen. Ez igen, a... tehát kb. Reggel 8-ba kaptam olyan e-mailt, hogy egy kép egy Overwatch, és így yeah, meg ha-ha-ha-ha, ez van jól adta, tudod. De jó, de azt is tegyük hozzá, ugye Overwatch-ozgattunk, és így, hogy oké, stressztest vége, kiírta, hogy 5 perc, még gyorsan, talán egy meccs belefér, menjünk, és akkor így odaérünk, kezdőre elindul a meccs, és így kidob. Igen. Akkor így, és így, mi van már, vége is, és így... Három csönd. Megtört lélek. Csönd, igen. Három ember kusba ül így. Mi? Kattingatás, és akkor így látod, hogy így, itt azt írják, hogy de nem kellett volna írni. Á, nem hiszem. Tudod, és akkor keresték, talán még lehet remény, tudod, és de felnéztetek a Blizzard oldalára, lehet, hogy csak a szervelmet le, tudod. Ja, és akkor így Alex bedobja, de várj, itt azt írják, hogy Európába ért véget, és akkor egyre kattingatások, jó, indítsuk amerikaival. Á, ugyanez dobja nekem is. Ja, biztos, hogy milyen hülyék. A francba, és mikor jön ki? Mi? 6. hó, ezek hülyék, de utálom, gyűlölöm, mocskos, fúj, de undorító ez a játék. De hiszen ez már kész van. Hülyék ezek a Blizzard, pereljük be őket. Szerintem semmi esélyünk nincs, tudod, kb. Így. Ja, mert komolyan gondoltam egyébként. Jaj, de jó, erről majd később. Ez így a kocka 90 eszét beleégett a szemembe, hogy az egy ezüst Porsche volt. Igen, valóban. Ezt elfelejteni, Alex. Csúnya dolog. Vége van az autós témának, nem? Mehetek vissza téli fagyizni? Nyugi, mindjárt jönnek a filmek, akkor én fagyizok. Alex, te nagy fanya vagy ennek az Angry Video Game Nerdnek. Igen, vágom, hogy most mit fogsz felhozni, mert ugye nyilván én is, mint mindenki, tegnap, vagy ma reggel teljesen tüzetesen átolvasta a doksit. Ugye? Ezt így mindenki megtette. Az a baj, hogy ezt nem én raktam bele, én csak megnéztem, ezt Kaveri rakta bele. Tudom, most is azt nézem. És nagyon éppen mosolyog, és távol van a mikrofonton, aki bele se akar szólni. És ha néztek egy review-t, tehát az a lényeg, hogy ugye a YouTube-nak van ez a fizetős oldal, egyébként a Pixar szokott meg a DreamWorks fizetős contentot felnyomni, és mit tudom én, felraknak egy filmet, és te azért, ha fizetsz mondjuk 1300 forintot, akkor azt megvetted és megnézheted. 250-en. Én még ilyen 500-600 forintnál drágább filmben nem találkoztam, aztán lehet tudom úgy. A lényeg, én 600-ért vettem egy doksit az Atombombára. A lényeg, hogy az AVGN, az Angry Video Game Nerdnek ugye a mozi filmét 1300 forintért meg lehet venni a YouTube-on, és akkor az a tényleg... Nem, nem. 2005, 1003-ért bérelheted 30 napra. Egyébként, tehát kölcsönözheted. Egyébként én pont ezen gondolkodtam, hogy a YouTube miért nem csinálja ezt a filmes bizniszt. Szerintem az egyik legnagyobb dolog lenne. Nem? És abszolút, akkor ugye ott van 1080p-ben remek szerverek, ki vagy szolgálva, az ott az accountod, ami mindig nálad van, soha nem vész el, a telefononon megnézed, bárhol, de nem értem, hogy miért nem csinálják ezt, mint az és iTunes. És tolják ezt a zene dolgot igazából. Igen, amit nem így... is értem. Oké. Okay. Értem, de hogy így jó. És pont amit te mondasz, tökre igazad van, hogy hát itt ülök a gép előtt, ha filmet akarok nézni, ott van a Google-nek ez a Chromecast-ja, azzal is simán lehetne tévére streamelni, meg egy csomó esetben, és én tökre arra gondoltam, hogy szépen fogom és leütöm ezt a filmet, tehát hogy én tökre kíváncsi vagyok rá, meg bírom a srácot, néztem, hogy 2 órás maga a mozi, azért az elég tartalmasnak tűnik, 1300 forint, meg igazából egy Big Mac menü, tehát hogy nagyon nem érdekel, nem vág azért földhöz, és 30 napom van rá, hogy megnézzem, tehát most megnézek belőle egy fél órát, vagy valami, és ezzel nyilván támogatott, gondolom, nem? Igen, viszont hogyha láttatok bármiféle review-t erről a filmről, vagy ha láttátok a filmet, meg lehet mondani, hogy nem ér fel közel sem a sorozattal ez az egész film. Tehát, igen. Tehát hogy nem, ez nem lett egy valami jó film egyébként, tehát ez nem sikerült. Miről szól? Hát ez egy ilyen, már nem is emlékszem rá, az Angry Video Game Nerdnek ugye hogy van az Atari, van az Atari-nak a ugye, hogy és a, ellopnak valami. Az E.T. van az Atari, hogy megcsinálja, hogy a világ legrosszabb játékát, az E.T.-t. És akkor valami el körül valami száll, nem tudom. Ja, szerintem ilyen tök érdekes dokumentumfilm, hogy hogy kezdte el, meg ilyenek. Én is a szívesebben láttam volna, mint ezt a baromkodást, gondolom, hát nem, mert akkor ezek szerint nem... Nem igazából, tehát hogy megpróbált ugyanúgy vicces lenni, meg minden, de olyan nem sikerült. De nem jött nagyon be. Tehát, hogy de közel nem voltak olyan jók, mint a videók. Tehát nem volt olyan vicces, és az a baj, hogy már nem emlékszem rá, mert ez akkor láttam kb. Mikor kijött. És... Annyira eszembe van a legjobb rész az Angry Video Game Nerd, meg is keresem. Amikor izé a gadgeteket... A gadgeteket mutatta be, az amiben izé mikrofon... Fire, igen, fire! Az egyébként... Oh, shit! Erre is működik! Fire, shit! Fuck, shit! Fuck, fire! Fuck fire! És így ültem így a Easy Monitorát, és így ne szakadtam. Ott ül egy ember, és még tél előtte mondta, hogy a dobozra az volt ráírva, hogy micsoda szórakozás a gyerekeknek. És hogy elképzeltem, hogy ott ül egy ilyen dróttal a Easy TV-hez, és így fuck fire! És átérnek a szomszédok, és ott ül a gyereket. Fuck fire! Igen, de nem, ez így volt megcsinálva. Ez így volt megcsinálva, hogy hogy a füles miatt izé csöndben szórakozhatsz, és akkor így fire! na és az volt egyébként, az nekem is a kedvenc részem, meg hát mutatta azt a speedpedet, ami mit tudom én, valami 30 dollárba került, és egy darab műanyag volt, amiben beleraktad, és akkor így még mondja is, hogy what is this? This is a piece of fucking plastic, tudod, és tényleg egy műanyag darab volt. Na és És hogy a másik nagy újítás, hogy így színes, wow, és így elé raktál egy ilyen műanyag, ilyen plexilapot, és annak a színe, tudod, és színes végül is, tényleg színes, másmilyen, de azért feketéből lett zöld. Igen, great, tehát great. A legjobb egyébként, hogy tehát ezek a részek, meg még van jó pár egyébként része, ami nekem nagyon bejön, meg vicces, de hogy konkrétan nem ilyen a film. Tehát a film egy ilyen sztorit mesél el, amiben vannak rengeteg kreatív ötlet, meg minden, de nem tudom, tehát nem 2 óra. Tehát egy fél órában, ha ezt belesűrítik, azt mondom, tök király, de 2 órára kihúzva, és így írták is, hogy ez tök jó, meg minden, de nem az igazi. Érted? Uh-huh. Tehát nem sikerült valami jól a film, hiába valami 10 évig tervezte, meg mit tudom én, nagyon sok melót beleöltek, de nem lett annyira jó sajnos. Hát nyilván azért hype-ja is volt rendesen, tehát hogy uh-huh. amihez nem tudott felérni, de még ahhoz képest is se volt jó. Tehát hogy IMDb-n egyébként fent van, valami 6 ponton van azt hiszem, tehát hogy meg lehet nézni egyszer. Tehát rémesen rossz se lett, de... Ez ilyeneket elviszi, azért gondolom a cenzúra, meg az, hogy, hogy mások, mások által kell azért, azért így körülni, szóval mondom, egyébként 5,9 ponton van, tehát nem... Hát ez... Nem lett a legjobb. Hát akkor minden. Egyébként írják is, hogy, hogy jó, meg minden, meg nagyon szeretjük Angry Video Game Nerdet, de ennyi. Tehát, hogy nem nagyon vicces, és nem emlékszel rá. Tehát megnéztem, és már most sem tudom, hogy mi a francról szólt, érted? Uh-huh. Ellentétben a Fire-rel. De az, az más, tehát azt írják is, hogy most pont egy izét nézek, olvasok IMDb-n, és ír is egy csávó, hogy, hogy nem egy klasszikus vicces AVGN, hanem valaki, aki próbál vicces lenni, de nem tud valamiért. Tehát filmben nem működik az, ami a videójában működik. Amit meg ahogy belenéztem a trailerbe, ilyen kegyetlen látványos lett, meg mozgalmas, meg sok jelenet, meg minden is lehet, hogy inkább itt annyira profin akarták megcsinálni, hogy, hogy magára a sztorira, magára a viccekre nem igazán helyezték annyira hangsúlyt, nem? Nem, én egyébként én is arra emlékszem, hogy nem volt vicces. Tehát, hogy az egészből hiányzott az, amit a Angry Video Game Nerd, Angry Video Game Nerd. Az, hogy a rohadt vicces és rage-el egyébként. És ugye ez nem volt benne a filmben valahogy, ugye, mert egy sztorit mesél el, meg minden. Filmben nem lehet ezeket átvinni. Nem, ez nem, én is, egyébként én is attól félek, hogy ugye mivel ez egy, hát itt még nem volt YouTube, úgyhogy a, mi is volt annó a game, gametrailers.com-on, már nem tudom. Onnan indult, igen, és gyakorlatilag egy YouTube-os, akkorabeli YouTube-os, aki nem YouTube-os, hanem gametrailers-es, de mindegy, érted, de videós, akkori videós, irtózatosan kreatív és jó videói, nyilván tömören jól működnek, de lehet, hogy két órára kinyújtva. Ja, hogy az sok. És sok szerintem. De... Emiatt az Alex the Movie is problémás lehet mondjuk két év múlva, tehát úgy próbáld megoldani ezt a projektedet, hogy... Ja, a filmemet? Ja, igen. Hát igen, Alexit ugye készülődik egy film előtt. Ezt én nem akartam igazából elmondani egy ennyi ember előtt. De igazából el akartam. De igen, egyébként nem kacsingatok. Na, úgyhogy... Alex the Movie is coming. És akkor így, jaj, viszont Alex a... filmet készít. Igen, amit a... ez az a szintű szivatás, amikor belerángatnak valamibe, amiről nem is tudsz. Igen, és de én, tehát én igazából sok ember nem tud ilyet csinálni, nem értem miért, de én tudok játszani vele, tehát ebbe belerángatsz, és én folytatom, tehát én azt mondom, hogy olyan filmem lesz, csak nyomom a hype-ot. Tehát most simán el tudtuk volna hitetni a nézőkkel, hogy ez egy igazi dolog, vagy lehet, hogy mégis az. Tadám! Irakkozzatok fel Alexre! 2016. 7. hó 4. És várják, esküszöm lesz, aki várja. A Good Like lázadása. Jaj, ne. Jézus. Mert, egyébként ti mennyire követitek az Ezvarra? Az Ezvarra, én amúgy, ha csinálnék filmet, azt tudja, hogy az Ezvarra építeném, és tudja, hogy benne lenne Good Like. Jó, mindannyian benne lennétek, de hogy úgy gyakorlatilag, tehát, hogy ugye azzal kezdődne, hogy beszólok. Mondod, aztán majd kihagysz. Beszólok Good Like-nak, tudod, és akkor mit tudom én megcsinálni, hogy Good Like jön, és akkor Good Like így elkallódik utána, ő nem érdekes, és akkor jön... Lehetek benne az orosz? Na, Good Like, tetszik eddig a filmetlet? Hát, eddig megveszem. Vannak azok a jogdíjak, amiket kifizetvén szereplek benne szívesen. Alex, figyelj, elárulok egy prótit. Fizetek majd a Mekibe. Marcinak, hogy a pirosan világít a fülhallgatója, akkor ideges. Marcinak ja, pirosan van állítva a fülhallgatója. Akkor laggol teljesen. Egyébként most nagyon laggolsz, Marci. Sorry. Hát ilyen. Keresem ezt a... Marci, tényleg, már most bocs, hogy beleszólok, csak azt tudom, hogy Marci live-olni akart Geekboxon, és így nézem, mondom, lesz live, így direkt néztem, mondom, Marci, mit fog ne, mondani, arról nem beszéljünk, arról nem beszéljünk, ne beszéljünk róla, légy akkor szív. Addig múltól leminket, csak el akarom mondani, hogy mit láttam. Egy ülőleg. És akkor Marcinak ott láttam, hogy nem megy a live, már én akartam is felhívni, hogy amúgy megy majd live-ot, nem tudom, rosszul állítottad be, és akkor nézem, hogy Facebookon egy hatalmas poszt, de ilyen, te Marcitól te még ilyet nem láttál. Tehát így elkezdem olvasni, és így B, K, most csak a kezdőbetűket mondom, T, B, K, R. hogy nem tudtok egy normális internet szolgáltató létére egy KRFK-t. Igen, BKRFK. És tehát, hogy Marci, tehát ez te őket felhívtad? Vagy ez a Rage Incoming, ez mitől lett? Én őket nem lagolok most teljesen? Hát egy picikét. Szerencséjük, hogy csak picikét. Szóval, én őket felhívtam, és mint jó ügyfél létére elmondtam a kedves szolgáltató, amit az kedves ügyfélszolgálatos hölgyel elmondtam neki, hogy mondom, ne haragudj, az elkövetkezendő 15 percért nem ellened szól, hidd el, nem ellened szól, azoknak a gyökereknek szól, akik a te munkáltatód is. De kérlek, hallgass végig, hagyj adjam ki magamból, és utána pedig mind a ketten lefekszünk jól. Azt mondja, ez furán hangzott. Jó, de értitek, szóval mind a ketten békében fogunk elaludni. Nem válaszol. És akkor azt mondja? Nem válaszol. Na mondom, tökéletes. Na mondom, ide figyeljetek. Az, hogy ti internet szolgáltató... Hanyas vagy te, disznó! Igen, nem. És akkor elmondtam nekik, hogy az, hogy internet szolgáltató létetekre promózzátok a netetekbe, hogy 60x5-ös, és eljöttem, megkapok egy 10x0,2-es netet. Az alapvetően vicc. De nem baj, nyugi, vagyatok annyira jó fejek, nem ebben a titulusban, és nem ebben a stílusban, és nem ezzel a szókincsel mondtam el. Szerintem, hogyha felvetted volna ezt, ahogy amit beszéltél velük, akkor ez simán lehetett volna ilyen viral videó Magyarországon. Tehát, az biztos, de nem akartam, tényleg. De mondom, tök jó. De az, hogy ti vagytok annyira, és tudod, ment a rézs, hogy oké, kapok egy 5x0,2 netet, érted? Jó, mondom, tök mindegy, jó, biztos csak most rossz. Nem, 3 napja rössz cuncika, szóval pontosan jól tudom, mert már beszéltem veled egy pár napja, vagy egy pár hete, hogy hali, megint lassul a net, ja, de hát benne van a szerződésbe, hogy 60x5 az csak a legjobb eset, mert amúgy meg mennyi, azt mondja, 20x2. 20x2 a garantált. Mondom, tök jó, szóval kifizettettek velünk 60x5-öt, de 20x2 a garantált. De tudod mit, oké, ezt is elfogadom. 20x2 az 2000 kilobit per szekes bitrét. Mondom, az tök jó, az még a se nem borzasztóan rossz, viszont szép sem, olyan kicsit fosul lehet vele streamelni, de lehet, működik. A 20x2-vel. Mert ugye ez 2000 kilobit. Igen, ezt már mondtam. Na, tök mindegy. De mondom az... Picit még beszélj erről a hány kilobit, mert van érdekes. De mondom az, hogy internet szolgáltatóként ti nem arra törekedtek, hogy az ügyfél által kifizetett 60x5-öt leszolgáltassátok, hanem arra törekedtek, úgy hébe-hóba, amikor éppen olyan kedvetek van, hogy a garantáltat leszolgáltassátok, hogy ne hívogassanak titeket orvaszájba, mondom, ez vicc. És akkor, és oké, akkor legyen az, hogy leterheltek a hálózataink, de nincs olyan, hogy leterheltek a hálózataink, amikor te garantálod nekem azt, hogy 20x2-es netet legalább szolgáltasz nekem, akkor nincsen az, hogy leterheltek a hálózataink, akkor ne garantáld azt, hogy azt a netet te szolgáltatni fogod, netet. Az, hogy felhúzta újra magát. Akkor egyszer ne hívjál valaki magát. És mindezt magát úgy, hogy lagol a hangja teljesen. Ne hívjál valaki internet szolgáltatónak, hogyha nem tudja azt, amit én fizetek, ami miatt ő szolgáltató így lesz. Így van, akkor álljon oda, ha éppen túlterhelés van, fogja meg a vödröt ő is, és merje és be hozzád az internetet. Akkor pontosan mondja azt, hogy sorry, nem tudunk egy rendes rendszerhálózatot felépíteni, nem tudok internetet szolgáltatni, bezárom a cégemet, menjél máshoz, légy szíves. Akkor annyira átérzem. Marci, mielőtt agyérzést kapsz, hadd segítsen egy picit. Tehát van a minimális sebesség, amit kötelesek szolgáltatni. Amennyiben azt nem teljesítik, úgy a rendelkezésre állási időből ketyeg lefelé az az időszak, amikor ezt nem teljesítik. Ja, várjál, Lali, bocsánat, hogy közbevágok. Ha csak nem a szerződésünk. Várjál, ezt is kikötötték, cukik. Na mondom, azt mondja, mióta tart a probléma? Hát mondom, te mondom, hogy 3 napja. Azt mondja, és tudja bizonyítani, hogy az elmúlt 3 napban ez a probléma tart önnél? Mondom, mi az, hogy igen, tudom-e bizonyítani? Igen, tudom, vannak logjaim. Igen, mondom, mi az, hogy tudom-e bizonyítani? Hát mondom, mivel kell? Hát képernyőmentésekkel, meg ezzel, meg azzal. Mondom, miért kéne nekem fotóznom azt, hogy ti gyökérű vízítek a munkátokat? Hát azt mondja, azért, mert az ön szerződésében az van, hogyha 24 órán keresztül nem szolgáltatjuk önnek rendesen az internetet, és ön nincs megelégedve, és úgy érzi, hogy kevesebb internetet kap, mint amennyit ön elő van fizetve, akkor ezt mindenféle képernyőmentésekkel és hivatalos bizonyítékokkal bizonyítván be kell nekünk mutatni, és akkor megegyezhetünk, vagy akkor van arra lehetőség, hogy a számlából visszaírjunk bizonyos összeget. És elmondtam azt, hogy akkor be a anyádat, érted? A comment.podcast.hu-n Reach Down Population Marci. De tényleg, és akkor elmondtam neki, hogy akkor menj te a büdös, érted? És akkor mondtam neki, mondom, szevasz, klik, és ezzel leraktam, és akkor mondtam azt, hogy kiírom Facebookra. Az egész Facebook posztnak egyébként az volt a lényege, de az volt a miértje, hogy én ki akartam írni azt, mert akartam tudakolni a nézőimtől, hogy alapvetően internetszolgáltatóhoz te személyként válasz hűséget, vagy lakcímre válasz hűséget. Szóval egy lakáson belül lehet az, hogy nekem van egy UPC-s, meg egy diginetes, meg egy telem. Hát veszed szolgáltatást, de akarsz, vehetsz oda 20 internet szolgáltatót. De nem, mert hogy ugye hűséget kötsz, és ezt nem értem. Nem, szerződhetik ki, hogy mással nem szerződhetsz. Jó, tehát oké, neked, csak hogy én abban a lakásban értem. Lehet UPC-d, a szomszéd lakásban, hogyha beviszik a, mit tudom én, Digit, vagy a Telekomot, akkor te is lophatod a wifi-t. Akkor rádrugják az ajtót. Na, de hogy ennyit akartam igazából megkérdezni, és akkor már vázoltam, hogy miért Bence, ez a kérdés. Bence, azt üzeni neked, nyugodj meg, Marci, az majd megnyugtad. Igen, de tényleg ez undorító, és állandóan ez megy. És akkor mondja nekem, mert azért nagyon jó fej volt, még az illút közben lereti, hogy a hibát rögzítette, tudod, és akkor tovább... És senkit nem érdekel! Hibát rögzítette, tovább küldi a központnak, ott utána néznek. Mondom, az nagyon király, ezt mondom, mondom el és... El képzelni. Mi nálunk a cégnél az ötletláda. Igen, mondom, az nagyon király, mondom, és mi lesz ennek a következménye? Azt mondja, hát utána néznek a kollégák, és hogy, ja, de még előtte megkérdezni, milyen időpontokban van otthon, délelőtt vagy délután? Hát mondom, délután, de mondom, nem értem, miért releváns a kérdésem, mondom, gondolom utána néztek ott a központba, megpróbáljátok megjavítani, utána pedig, hogyha sikerül, akkor minden körül, ha nem, akkor visszahívtok, hogy nem sikerült megjavítani, kretének vagyunk. Nem, ha nem sikerül, akkor kiküldjük önhöz a munkatársunkat, munkatársainkat, és akkor... Szergejt és Vasilit. Igen, és akkor majd ők megnézik, hogy esetleg nála lehet-e, önnél lehet-e a hiba. Aki szerint mondom, a hétfő az péntek este van. Ja, nem az, és akkor mondom, hogy, és akkor drága kedves munkatársainak, meg gondolom 8000 forint óránként a kiszállási díja, ami nagyon király, majd utána a szakértő kollégáik 4 cigi elszívása után, majd 2 kávé leimulása után megmondják, hogy hát itt minden rendben van, megyünk haza, majd miután hazamentek, elmondják, hogy a kiszállási díj ennyi volt, és a probléma önnél van. Az a helyzet, hogy ezeket, Marci, ezeket a szolgáltatást teljesen feleslegesen hívogatod őket. Ezt már te is tudod szerintem. Abszolút. Kiépítették, eladnak valamit, aláíratják a szerződést, mert tudják, hogy bizonyos időközönként nem fogják tudni teljesíteni, és fenntartanak egy ügyfélszolgáltat, aki tárogatja szét a karját, érted, amikor fölhívják őket az emberek, és én abszolút megértem amúgy a rage-edet, meg minden, csak ez egy dolog van, hogy nem tudsz mit csinálni. Tehát ez tipikusan az, hogy... Közben az utolsó egyébként ezzel kapcsolatosan, ezt még kifelejtettem, hogy a kedves ügyfélszolgálatos Spiné azért még volt annyira jó fej, azért még benyögte ott a közepe felé a beszélgetésnek, hogy ez a legmagasabb internet csomagunk jelenleg, de, na is jött a de, azt mondja, szó szerint, jövő év január-februárja környékén azon a területen, ahol ön lakik, oda is elkezdjük fejleszteni a nagyobb 100x50-es internetünket. Visszakérdeztem hozzá, mondom. Mondtad ezt, hogy a gigabit korában ez nagy szó? Nem. De mondom, ez nagyon szép. Nem, én mondtam neki, mondom, ez nagyon szép, meg nagyon jó. De hogyha azt is olyan fosztos minőségén fogjátok szolgáltatni, mint a mostanit, akkor mondom, szerintem azt az összeget, amit ennek a fejlesztésébe beleöltök, azt inkább úgy a fixelésre és a stabilitásra próbáljátok megkölteni. Hát ez na, náluk, aztán... náluk fix, náluk. És akkor, mondta a csaj, hogy így ült, tudod, így ül, és akkor rögzítettük rögzítettük a kérelmét, várjon csak, behúzom a lomtár, és akkor, de hogy azt írja a számítógép. Nem ez a, tudod, ez a... Azt írja a számítógép, azt írja a... igen. Rögzítettük, igen, aha, már rá is klikkeltem, igen, és good luck, Marci, tudod, és így háttérbe szöszöl, meg tekergeti a haját, tehát ez teljesen nem tudom képzelni, hogy ott sincs a billentyűzetnél, csak forgolódik a székbe, meg iszogatja a kávét. Igen, és akkor hogy jó a net, tudod, és akkor forgolódik, a számítógép azt mondja, hogy nem. Nem, ő ilyet nem mond soha. A számítógépünk azt mondja, hogy nálunk minden rendben van. Újraindította már a routert. És azaz. Az anyádat, de tényleg miért kéne újraindítanom a routert? Mondom egyszer jó, aztán még egyszer csak lelassul. Mondom, kevés router. Elporosodik meg a vezeték? Azt hogy kérdezzem már meg, hogy elfelejtette körbetekelni négyszer a nemi szerve körül a net kábelt. Azzal lehetne még tovább. Na, akkor lépjünk tovább. Gondoltam, hogy picit én is leszek Netflixer, igen. Na, köszönjük szépen, szívesen kihagytuk volna ezt a részt. Igazi szamuráj reflex teszt. A Lali átküldött nekünk egy oldalt, humanbenchmark.com. Mindenkinek megvan a felmérése, és mindegyiket megcsinálta? Én csak a reflexet. Tehát lehet kompetitíválni vele? Mert amúgy ott van a többi is, ott van memory, reaction, verbal memory, visual memory, tehát hogy... Nem, én csak a reaction-est, reaction time-ot. Az érdekelne. Micsoda van? Semmi, poén. Na, tehát a humanbenchmark.com per test, igazából van egy ilyen, hogy reaction time. Mit telefonon próbálgattuk, meg... Van-e hülyebb ötletet amúgy, hogy kitaláltak ki azt, hogy én telefonról nézzük meg, azt nem tudom. Telefonról próbálgattuk, meg próbáltuk számítógépről is. Hogy volt, Marci, neked mi volt az átlagod? Az átlagom számítógépen 250 felé nem ment. Az volt a legjobb számítógépen. Telefonon az átlag olyan 290 környékén volt nekem, de telefonon a rekordom az 60. Jó, azt bemákoltam. Ez csak úgy. Azt bemákoltam. Csak úgy bemákoltam. Nekem egyébként ilyen 252, 42, 22, tehát hogy ilyenek gépen. Lali azt mondta, hogy 5 millisek az e-sportolók. Én ezt nem gondolom. Szerintem hát, hogyha... nem, ilyen nincs. Nem, amit Emeryben mértek, hogy az érzékeléstől az első cselekedetig. Tehát nem az, hogy megnyomja a gombot, hanem hogy elindítja az impulzust. Igen, tehát én ezért mondanám, gondolom, hogy akik itt elsők ezek a honlapon, azt hiszem valami 30 ezer ember közül, azok 100 millisek. Jó, de azért 100 millisekes, mert lejjebb nem mér. Ki is van írva. Jó, hát akkor most azt mondom, hogy a hetedik a 104 millisek. Nem, tehát, az, hogy valaki ezt 200 alatt lenyomja, az ahhoz már igazából már kell, tehát, igen. Hogy így, tudod, így randomra ráérzi, és kattintasz, és a pont beadja, tudod, akkor tudsz ilyet csinálni. Igen. Nem, de itt átlagot mér, mármint, hogy hány próbálkozásából mennyi az átlag, tehát, bár itt van egy ilyen, hogy próbálkozások száma 1000, tehát ezt tök elhiszem egyébként, hogy 1000 próbálkozásból 100 millisek volt az átlaga nyilván, tehát ezek szerintem úgy ilyen hackek, én nem igazán tudom elképzelni, hogy valakinek 100 millisek, de kedves nézők... Nektek mennyi az átlagotok Lali, amúgy? Beledobt a show notes-ba? Belám. Kedves nézők, ha nektek 100 millisek. Podcast.hu-n nézzétek meg, benne van, hogy ott ott vannak ugye a show notes-ban. Mindjárt a linkek, frissítsetek rá, és kommentbe jelezzétek nekem, mert kíváncsi vagyok, hogy nagyjából mi az, ami nektek kijött ebből. Egyébként kérdezik, hogy voltak vagy lesznek-e még ilyen rejtvényes kérdések. Én tervezek. Csak szerintem ezt úgy csináljuk, hogy mit tudom én, havonta egyszer, nem? Tehát, hogy ne legyen túl sok. Igen, túl igen. Unalmas. Ezt mindenféleképpen ki akartam emelni, amíg itt van, sorry. Na szóval, viszont nektek mennyi a reaction time? De gondolom megcsinálod, azt hiszem ötöt kell megcsinálni belőle. Igen, én most csináltam egyet, és 235 így este. Az korrekt. Én most csináltam podcast közben, hogy teljesen őszinte legyek, mert nem mentette el, amit előtte csináltam. és nekem 234 millisek. Egy millisekkel jobb volt a szalidál. És ez nem tudom, hogy mit mér ez a 76%, amit nekem kiírt. Tehát, hogy ez mi? Tehát, hogy 76%-nál vagyok jobb. 2.18. Pontosan. 2.18, keveri? Most egyszerre csináljuk meg, tehát jó, öt próbálkozás van. Szerintem legyen ennyire interaktív, mindenki nyissa meg. Balázs, te is, Szini, te is, légy szíves, mindenki nyissa meg. És zárja be, amit eddig csinált. És szóljatok, ha mindenki előtt ott van, öt próbálkozás van, kedves nézők, ti is nyissátok meg. Jó, tehát csináljunk egy frisset, készüljetek oda, számítógép, jó? Tehát, hogy nem telefon, meg semmi ilyesmi. Nyilván, aki most telefon előtt hallgatja, az nagyon igen, az amúgy sem fogja tudni a YouTube-ot, meg a reaction time-ot egyszer. Hát, ha csak nem osztott képernyőn, mert bizonyos telefonoknál ez az enyémnél. Simán. Jaj. Van egyébként egy eladó iPhone 6-osan. Készen vagytok? Itt van mindenki előtt a click to start. Úgyis mindenki előtt ugye itt van ez a click to start, ugye? Igen. És akkor visszaszámoljak? Igen. Aha, mert... 3, 2, 1, med. Ez izgalmas. Tuk-csik-tuk-csik-tuk-csik-tuk-csik-tuk-csik-tuk-csik. Ezt hallgatni milyen jó lehet. Ó, nem mondod! Elsőt elszúrtam. Én is. Többet is lehet kattintani? 265 az első. 265 az első. Ezt meg elpofázom, 319. Egyébként igen, beszéd közben sokkal nehezebb. 270. A legrosszabb, amikor így elnyújtja a pirosat. 616. Az igen. Na, kinek mi lett a vége? Az átlag az 245, a legjobb az 236. És 249 nekem az átlag. És hol a legjobb? 3. A legjobb az nekem a legutolsó lett, onnan jegyeztem meg. Ja. 265. És az average az 320. Nekem a legjobb az 205 volt, és az average az 245. Az igen. Nekem 270, vagy 247. Várjál, megcsinálja az asszony is. Na, arra kíváncsi vagyok. Várjál, behívom az én feleségemet is. Na, 249. Mert nem lőnek, meg nem... Ja, mondjuk az én feleségem biztos. Neked mennyi lett, Alex, az average? Nekem 249 csináltam az átlag. Csináltam egy 199 millisekkeset. Hoppá. Just saying. Én ahhoz már öreg vagyok szerintem. Felakoltad. Persze. Na most miattad ez 260 lett, Marci, vezd meg. Alex. Na, figyeljetek. Hát csak Marci. Na, tehát akkor nézzük meg, ugye mi szoktunk chézni, meg szoktunk különböző FPS-ekkel játszani. 186 kíváncsi milliszek. Vagyok rá, csináljunk egy kísérletet, hogy hogy néz ki. Itt van az 5 éves fiam, az Elliot. Szia, Elliot. Mondd, hogy szia. Na, a lényeg az, figyelj, Elliot, itt van az egér, ezt a gombot kell majd megnyomnod, ezt. Vidd oda. Semmi más nem kell csinálni. Igen, csak de nem kell mozgatnod. Az a lényeg, itt ez a piros cucc, látod? Ha megjelenik a zöld, abban a pillanatban meg kell nyomnod, amilyen gyorsan csak tudod, oké? Okay? És ez ötször. Na figyelj, hát most ötször nem biztos, szólok mikor. Na jó, de most csak már nem arra vagyok kíváncsi. Megjegyezted? Tehát pirosat fogsz látni, és amikor zöldre vált, ahogy csak tudsz, de nagyon koncentrálj, lesevedd a szemed róla, mehet? Figyelj. Öt húsz az első. Négy harminc kettő. Négy hatvan nyolc. Négy tizennégy. Na, mit szóltok? Öt éves. Nem rossz. Tehát azért látszik, hogy itt a finommotoros képességeknek van szerepe, hogy mennyit gyakoroltál, meg hogy igen, tehát pont itt azért kétszer olyan lassú, mint mondjuk nekünk, és van azért különbség. Most velem körülbelül egyidős feleségemet ide hívom. Én is ilyen felhívok valakit. Ilyen közben. Ide hívom nagymutert, és így nagymutert. Azt arra is kíváncsi lennék. Én is, arra lennék a legkíváncsibb, hogy szia. Na, tehát akkor megvan a feladat, ugye? Ötöt kell. Nyom rá, ha készen vagy. A nőknek amúgy jó reflexe állítólag. Én is így tudom. Nálam is az 33 az első. Azt, hogy jobb, hát nálam is 5 millisekkel. Én nyomtam amúgy egy 185-eset azóta. 351. Kattintok. 2.97, egyre jobb, minden egyes kattintásnál. Egyébként ennyire látszik, hogy például a Cségó az így fejleszti a reflexeket például? Hát figyelj, itt az utolsó a Wikinek 2.97, köszi a kísérletet, 2.97 volt. Tehát az utolsó az 2.97 volt, 3.70-ről indult, azt hiszem, ha jól emlékszem rá. Átlag 3.32 lett, tehát ha azt nézzük igazából, szerintem nekünk átlagban egy 50 millisekkel egy mondjuk átlag embernél, aki egyébként nem szokott mondjuk FPS-ezgetni, meg így gamingelni, egy átlag 50 millisekkel körülbelül gyorsabbak vagyunk. Egyébként az a point, tehát hogy mondják, hogy micsoda károsak a videójátékok, meg mit tudom én, hát szerintem ez konkrétan fejleszt. Tehát például a Cségó reflexeket szerintem nagyon durván fejleszti, hogy akkor ránsd oda, akkor fordulj el, tudod? Tehát hogy ott nagyon gyors reakcióidőkre van szükséged például. Kérdezitek, hogy hol a link, podcast.hu, srácok, a cikkbe. Igen, frissítsetek fel az oldalra. Nekem egy jó barátom... Kornél írta, 3 sör után 4.34. Írja a bozont, hogy 15.345, mert kimentem teáért. Egyébként, hogy mennyire igazatok van ezzel, hogy a videójátékok ezt a reakcióidőt fejlesztik. Nekem egy nagyon jó barátom ment pábvizsgára, mert tűzoltó autót vezet, és nagyot néztek azon, hogy milyen jó reflexei vannak. Milyen? Mit csinál? Pályalkalmassági vizsga. Igen. És igazából szerintem nincsenek jó reflexei, tehát hozzám képest kb. Ugyanolyan reflexei vannak. Ott még mindig szerintem... játszhatják azt a hülye játékot, hogy nem szabad neki venni a falaknak? Az a baj, hogy én nem voltam, csak ő mesélte. Most azok, akik beírták, hogy 57, meg mit, 78, ez nice try, csak 100 alatt nem mért, tehát vagy... Átlagot. Igen. 286. 286 az átlag. Most valaki azt írta, körülbelül egyébként, és fölnézek podcast.hu-ra, mert kíváncsi vagyok. 209-es is van. Marti írja, hogy 260, aztán írják, hogy 3, tehát 200-300 között mennek amúgy, akinél például meglátszik, hogy ilyen FPS-es játszik, azért nyilván annál meglátszik, hogy... Itt látok egy 121-et. Igen, én Debre ráírtam, ugye ő egy profi Cségó játékos, és majd neki az eredménye egyébként szerintem mérvadó lesz. Most telefonról csináltam, hogy 260-at, de... A bogonyán le 50-et kb. Igen, meg telefonról, meg egy buliban. Az mekkora király, hogy Marci Rage-et, tehát ha elképzeled a koncepciót, Marci Rage-et az internet szolgáltatójáról úgy, hogy közben laggolt össze-vissza. Tehát, még ez laggolok? Most még jobban, de nem az igen. A lényeg, hanem, hogy ez mekkora feelinges. Igen, tehát, hogy ez mekkora feelinges, nem? Hogy Rage-esz a szar interneteddel, közben laggolsz. Tehát, hogy... hogy érted? Egy teljesen, ami aztán ugye Marci. Ez bizonyítésre jön, Marci. Igen. Értem. Hát akkor én kicsit csöndbe leszek, mert nem akarok telelaggolni mindenkit. Írja Balázs nekem PHP error a reakcióidő. És valaki bejött, hogy 1 millisek, bocsi, álmos vagyok. Tehát, na, szóval itt beszélgettünk ugye akkor most ilyen reakcióidőkről, és Lali dobott egy ilyen szamurájos videót gyakorlatilag, ahol a szamuráj a hüvelybe helyezett karddal, benne van ugye a tok, de fogja magát a kardnak a markolatát, és ugye bekészül ez tipikus ilyen szamuráj vágásra, már ha van ilyen tipikus szamuráj vágás, amit ugye a filmekben meg itt ott lát az ember, amikor így lecsapja a fejét, aztán visszarakja a tokba, és egy baseball vagy teniszlabda dobógép, teniszlabda dobógép automata, automatától áll, hát mennyi 3 méter, vagy mennyi 2 méter van, hogy kb. 10 méterre. 10, inkább legyen 10. 10 méter, tényleg? 10 méter. Van az 10 méter. Rosszul emlékszem a videóra. Ja igen, aha, látom. Hát, 10, jó, ja, de elképzelhető. Lemérik a labdának a sebességét, 160 km per óra, ami 44 méter per szekundum. Az nem rossz, azért. És azt lehet látni a videóból, hogy ez a jó ember, ez a hangra mozdul rá. Igen, nem a látványra. De hát eleve ez, ez nem egy tized másodpercet jelent. Tehát ez megvan, hogy a szem 30 FPS-t vagy mennyit érzékel, nem? Tehát, hogy, hogy a fölött, tehát hogy fizikai korlátja van annak, nem? Hogy tudja rá reagálni. Ez egyébként hogyan, hogy 20, tehát mondjuk 30, tehát egy másodperc 30 részre osztva, nem? Tehát, hogy az az érzékelés. Nem, nem ennyire pontosan, mert ugye látod a különbséget a 30 és a 60 FPS között a mozgásoknál. Igen, hogy mennyire folyamatos a mozgás. Igen. Tehát valószínűleg ez az ember ezt a mozdulatsort nagyon-nagyon sokat gyakorolta, és ezért is tudja ennyire gyorsan csinálni. Itt, ami nagyon durva, az az, hogy a labdát azelőtt, hogy félbevágná, 2 másodperccel látja meg. Onnan tudja, hogy merre fog repülni a labda. Tehát 2 másodperce van arra, hogy bepozícionálja magát, és kihúzza legalább félig a kardot. Bár, hogyha jól emlékszem, akkor majdnem teljesen ki van húzva a kard a videón. És... Ettem. Okay. Igen. Semmi. De mondjuk ez egyébként olyan szinten érdekes, hogy van az a hagyományos talán japán harcművészet, amikor ilyen botokkal, tudod így, ezzel az ilyen nagyon furi, ilyen méhész sisakban vannak, nem jut eszembe a neve. Azt hát, ugye, vagy kempó? Kempó, talán. Kempó. És beállnak egymással szembe ugyanilyen botokkal, és akkor így, tegyed kettőt így valami történik, és akkor a bíró mondja, hogy hú, tehát a bíró látja, hogy mi történt, meg ők is látják, és láttam egy slow motion, és konkrétan az van, hogy így a két fickó egymás mellett, tehát mondjuk két ilyen elég komoly nagymester, és ilyen 70 évesek egyébként, amúgy erről ennyit, hogy romlik a reflex, és konkrétan lassítva látod, hogy így tik-tik-tik-tik-tik-tik, tehát lassítva, nagyon durván belassítva is, egymás ütéseit hárítgatták el, de mondjuk ilyen, most mutatom nektek, egy ilyen 20 centis úton. Tehát nem ilyen fél kilométeresek ütöttek nyilván, hanem ilyen 20 centin belül ütötték egymásnak ezt a botot, és az a durva az egészben, hogy mondta a dokumentumfilmben a fickó, hogy tulajdonképpen Kendo, ezt... bocsánat. Kendo, igen, mondta a fickó, hogy ezt tulajdonképpen biológiailag nem látják. Tehát hogy nem látják igazából, hogy mi, hova kéne ütni, vagy hogy mi történik, hanem valahogy annyira bennük van ez az egész, hogy így már így félig meddig megérzésre megy, és inkább a reflexek vezérlik ugye a saját kezüket, mint tehát átgondolni nem tudja, hogy én most odaütök, vagy amodaütök. Na, tehát nincs meg a következő mozdulat a fejében, csak ahogy jön. Csak ahogy jön, és egyből az a motor, ugye ugyanúgy az izmokban is egy reflex, nem is reflex, hanem egy memória ugye be tud idegződni. Sőt, ugye mindenféle memória ugye benne van az embernek az izmaiban. És ez a memória reagál igazából rá. Tehát ő nem az agyával gondolja, jó, akkor most ideütök, meg válaszütök, mert hogy ez túl hosszú út. Tehát ekkora ideje nincsen feldolgozni, ezért csak a reflexből tolja, és nagyon-nagyon durvák. Tehát akkor ez olyan, mint mikor mit tudom én, ha meglátsz, tehát mit tudom én, most csak úgy mondom, mondjuk egy csébe mész, és meglátsz valakit, akkor automatikusan rányomsz a például, ugyanez. Ha tehát nem gondolkodsz, hogy most odafordulok, hanem tudod, ezért vannak ez a puff, hol lelőttem, de durva, tudod, ez igen, a mert, wow, milyen edit adtam. Te bele se gondolsz, de már elrántottad mondjuk jobbra az egeret, és klikkeltél is egyet. Amit, igen, ami de nem gondoltad, nem gondoltad át, át, igen, tehát hogy ez, ez, ez izomreflex, ez tudkó. Ez tök ugyanaz. Annyira emlékszem egyszer, ugye bejáros voltam annó szakközépiskolában is, és így elaludtam, még akkor ilyen Sony Walkman volt, és mindig így fogtam a kezembe, hogy nehogy leessen, mert hát ugye akkor az elem kiborult, végigborult a buszon, és ott tök ciki, ott kellett szedegetni. Igen. És úgy emlékszem, hogy így aludtam, és egyszer csak így arra riadtam, hogy esik le a Walkman, és így bal kézzel elkaptam, de kb. Így már esett egy fél 40 centit, fél álomból, és így igen. Nézem, mi a franc, és akkor néztem, hogy elkaptam. Na hát, az tuti nem a izé volt, nem az agyam, hogy nem, jaj, nem, esik ki, és izé. Nem, ez izé, egyébként ez, ez velem is volt, tehát, hogy mit tudom, én fogtam valamit, nem szabad elejteni, elkezdtem elaludni, akkor ahogy megmozdult a kezembe, mert összerándultam, tudod, és rászorított a kezem például. Igen. Tehát ez mind ilyen, hát nyilván az agyad indítja, de hogy, hogy reflex, és, de nem tudatos. Viszont igen. Na, mindegy, ez érdekes egyébként. És igen, azt akartam. És én még tettem érdekes. Egy kísérletet, mert nekem az volt a gyanús, hogy szerintem ez a videó, ez kamu. És kikockáztam, ez a szamurájos. Jó, ja, az és a baj, nem tudom most megnyitni. És gyakorlatilag visszaszámolva a képkockákból, meg az megadott távolságokból és sebességekből kijön az a szám, hogy milyen. De most komolyan szám. Visszaszámoltad, Lali? Halál, komolyan. Ez Lali. Na, náhogy visszaszámolta. Sőt, már van rá egy chart, amit mindjárt megoszt valahol. Iratkozzatok fel a Twitteremre. Így van, Lalinál mindenféle ilyesüket. Mindent kiszámolok, kukac. Tudom, ányos számológép. Egyébként valóban itt van, amikor érkezik a labda. Aztán utána nem nagyon látod már, hogy mi van. Mondjuk ez, ez tök király, hogy így belelátszódik a izé is. Tehát, hogy a kis reklám bal oldalt, hogy ez egy YouTube videóból volt felvéve. De úgy ilyen felvevő progival, tudod. Ez a Bandicammel. Így Bandicammel vette a YouTube-ot. Hát ez tök jó, csak nem láttunk bele lassított felvételt, meg semmit. Ez a... Hát jó. Belinkelem a két posztomat, amit kiraktam a Twitterre. Ott van egy link, hogy én hogy néztem meg, milyen lassított felvétel, vagy YouTube lassítóval. Az na, más. Hogyha már itt tartunk egyébként a reflexeknél, meg a ezeknél a versenyeknél, amikor is fontos a jó reakcióidő, e-sport. Marci most pont elment. Pedig az ő témája. Pedig az ő témája egyébként. Mert hogy ugye itt az e-sportolóknál azért ez baromira számít. Hogy konkrétan kinek mekkora a reflexe, vagy hogy milyen gyors a reflexe. És ugye az a baj, hogy belevágtam úgy a témába, hogy nem néztem rá, hogy Marci elhúzott gyakorlatilag a szobából, úgyhogy erre majd akkor skippeljünk később vissza, mert ő rakta be a témát, úgyhogy én őt mindenképpen azért meg akarnám várni. Lali, mi ez a választottatok már oldal dolog? A Google felrakott egy linket, ez ugye a Star Wars-nak egy előhype-ja, és választhatsz oldalt, ami átdizájnolja a Google profilodat. Mármint milyen Google profilodat? A Google Plus-t? Uh-huh. Amit senki nem használ, nem? Pontosan. Viszont választhatsz oldalt. Tényleg nem próbáltatok ki? Ugye, nem, annyira engem nem érdekel, viszont nézd, mit tartok itt a kezembe. Á, csak nem egy Star Wars mozi egy. De egy Star Wars mozi egy december 18. És honnan szereztette azt? Hát, hogy nézd, bementem a moziba is, megvettem, semmi. Igen, ugye? De mikor? Tehát, hogy én akárhogy néztem, már nem lehet izét venni. Elmondom, jegyet. Eladás, ja nem, az előadás időpontja, én 12-19 dél. Jó ebédhez szól a Star Wars, és nem is tudom, mikor vettem ezt egyébként. Jaj, meg. Azt láttátok azt, hogy hogyan kerülnek be a filmek a moziba általában? Hogy viszik oda őket? Ezt elküldtem nektek. Nem, van egy ilyen hatalmas, kiszivacsozott ilyen biztonsági táska, ilyen sárga színű, de ilyen nagyon durva. Tehát ilyen aha. Nagyon biztonsági, és abban van egy SSD. Ilyen, abban van két darab SSD. Tényleg? Aha, és azon a kettőn van a film. De ilyen nagyon durván lekódolva meg minden, és... De ez csak a Star Wars esetében van így? Nem, ez mindegyikben, ez amit hozott a srác, az valami mostani film, nem tudom, ami le volt fotózva, hogy hogy is néz ki egy ilyen, és azért vigyázzál, mert a film, ami rajta van, az XML formátum, tehát az, amit letöltesz a... XML formátum. XML. XML, valami ilyen X-es. Azért, XML az durva lenne. A két programozó vénájú ember hogy fennakadt az XML-en? XML, mondom, mi és minden bitet külön izé tegekbe belerak, és akkor az hogy? Ez hülyeség. Na, meg mi értelme van? A lényeg az, hogy teletöltött, tudod, a DVD rippet, kb. Azok a formátumok, tehát hogy ilyen... Hát veszteségmentes gondolom elég rendesen. Hát nyilván ezt gondolom nem igazán merik neten keresztül küldözgetni. Á. Tehát, hogy, hát tehát ez... két darab SSD-n van rajta, egy ilyen hatalmas ilyen biztonsági fém táskába, és akkor izé... Marci, elmentél, reméljük, hogy most visszajövet, megjavult az interneted, mert hogy itt a Reflex témából én átpróbáltam kötni nagyon frappánsan az e-sportosra, csak nem voltál itt, én meg így akkor néztem oda, és ott az üres helyed, hogy mi ez a 20 évesen visszavonulnak? Nem, laggolok? Nem. Nem. Zsír, akkor gyorsan mondom. Na, ugye van ez az LCS, meg van ez az egész profi e-sport téma, és így nézegetek mindenféle magyar streameket, meg ilyeneket, meg olyanokat, meg külföldieket is, meg hírportálokat, és nagyon sok helyen írják, hogy 20 éves, de visszavonul, hogy ő már csak edző lesz, meg hogy ő hű. És így nézem, hogy így mi? Mert elér valaki e-sportban egy olyan szintet, amivel több tízezer dollárt meg eurót keres egy hónapban, sikeres, borzasztó nagy potenciál van benne, most kezd kiforrani az egész e-sport lét és az egész e-sport világ, most kezd egy olyan szintre föllépni, hogy nem egy szubkultúra, hanem egy kultúra legyen belőle, és emberünk 21 évesen azt mondja, hogy hát ő visszavonul. Így elgondolkozok, hogy itt tök sokan akarnának ugye helyébe lenni, és így mondjuk miért vonul vissza 21 évesen, hát lehet, amikor még az előtte van az egész. Van valami a háttérbe, vagy ilyesmi, jó, az elképzelhető. Vannak olyanok is persze, akiknek egy egészségügyi ok van a háttérben, hogy inhüvedgyulladás, meg elrontja a kezet, ez tény, de hogy úgy... Nem úgy értem, hanem hogy mondjuk nem bírja a tömeget, vagy nem bírja a feszkót. De az nem... Hát... Simán azok... el tudom képzelni, tehát hogy... De 20 évesen, de akkor miért kezdi el? Tehát igen. Most, hogyha nem bírom a vért, nem megyek de várjál, 20 évesen nem szagja abba, hogy jön a két de éve komolyan. De hogyha először... Rájössz, hogy elment hentesnek, és folyik de... a vér, meg állatokat ölnek. De hallod, hogyha elején jó ötletnek tűnt, meg jó pénzszerzésnek tűnt, és most már, hogy szarik szedte magát pénzzel, most már inkább úgy van vele, hogy elég volt például. Fiatal voltam, és kellett a pénz, nem? Igen, ezért profi e-sport játékos voltam. Tényleg, egy szubkultúrából kivettem több tízezer eurót, tényleg. Hát csak mondom, neked nem tudhatod, tehát hogy... Abszolút, igazad van, meg ebben nem is akarok így fizikailag belekötni, meg ilyesmi, csak úgy néha értetlenül állok így a dolog előtt, hogy így tök magas szintre elértél, és így passzus előtted van még az egész, és akkor én is sevonulok. Nem, néha nem tudom. Nem meg... sikerül összeszedni normális csapatot, nem jó, akikkel játszol, tehát tudod milyen rossz csézni olyanokkal, akiket nem bírsz. Tehát, hogy ez szerintem... Ne is mondd, folyamatosan ezt csinálom. Supernovák. Én is, amikor búztalak titeket egyszer-kétszer bejövök, azt állandóan. Na, hát én tudom igazából. Meg egyébként... Megöltük a bulit. Igen, meg egyébként... Nem is a visszavonás, hogy most így itt a csapat rossz, nem bír összeszedni rendes csapatot, meg ilyenekre összebújtott az, hogy picit így átterelhetünk így az e-sport témára, hogy nagyon sokan, mely nem azt mondja nagyon sokan, de hogy Magyarországon egy alapvető probléma az, hogy hát a magyar csapatok azok nem bírnak eredményt elérni, meg stb. És mindig megy ez a rinyálás, és szerintem az e-sport az pontosan egy olyan közeg, ahol aztán borzalmasan tök mindegy, hogy honnan valósi vagy. Szóval oké, van egy alapkövetelmény, hogy tudj angolul. Hű. Szerintem már majdnem minden második, de szerintem rengetegen tudnak Magyarországon angolul, hát főleg azok. Kell, igen, főleg azok, annyit. Pont ezt mondom, főleg azok, akik igazából játékokon nőnek föl. Szóval, hogy azért ahhoz nem kell egy lexikális angol tudás. És mondjátok, ez csak a játékhoz való hozzáállásod, és a játékhoz való ilyen tiszteleted az, alázat és tiszteleted az, ami utána bekategorizál téged az, abba, hogy te mennyire tudsz tovább jutni külföldre, vagy mennyire tudsz tovább jutni nemzetközi versenyekre, cségóba, vagy esetleg lolba. És Magyarországon a leges-leges legnagyobb probléma, szerintem... Hogy nincs tisztelet. Nem az, hogy nincs tisztelet, de alapvetően peace, persze nincsen tisztelet. No war. De a másik legnagyobb probléma... Igen, hogy egyszerűen Magyarországon egy ember egyszerűen az e-sportba, egy játékba nem tud fölépíteni magának egy olyan brendet, amit utána tovább tudna vinni. Nem úgy egy csapatnak, magának sem. Úgy értem, hogy én mondjuk egy, látok egy meccset, mondjuk tök mindegy, legyen Laci a játékos neve. Majd utána fél évre rá, vagy két hónapra rá látom ezt a Lacit egy másik rendezvényen versenyezni, és én gyakorlatilag elkezdek Laci rajongó lenni, mert tetszik az, amit csinál, jól játszik, és ügyesen játszik, és elkezdek idézőjesen rajongani érte, de már ott mondja a kommentátor, hogy Laci ezen a mérkőzésen nem Laci néven fut, hanem Kis Pisti néven. A harmadik rendezvényen meg már nagy Laci néven. Meg akkor hogy az állandó névváltoztatás az annyira borzalmasan rombolja szerintem egy embernek a saját e-sportbéli brandjét, hogy az valami hihetetlen. Ja, ez hogy ilyen össze-vissza változtatgatják a neveiket. Össze-vissza, igen. Most nézd meg egyébként egy-két ilyen mondokonos vagy plétes hogy hívják ott, csapatot, akik tényleg följutnak így a döntőkbe. Ott azok a csapatok jutnak föl, akik együtt vannak egy éve, és akik nem változtatják orbaszájban a nevüket. De akik meg elmennek, az még nevet változtat, stb. Ez az egyik, ez a folyamatos névváltoztatás, ez szerintem borzasztóan be kéne fejezni ahhoz, hogyha valaki tényleg komolyabban akarna ezzel az egésszel foglalkozni, mert az, hogy valaki kitalál magának egy ilyen játékbeli nevet, az szerintem meghatározza onnantól kezdve az egész karrierjét, mert lehet, hogy 2015-ben úgy gondolom, hogy mennyire király, hogy nekem Laci helyett Kis Béla lett a nevem, de lehet, hogy van olyan ember, aki mondjuk 2013-as videómat látja, ahol meg Laci volt a nevem, nem pedig Kis Béla. És így lehet, hogy ő onnantól ezzel Lacinak szurkol, csak Lacit nem találja, és így eltűnik a tömegbe a Kis Béla névvel. Ez egyik, a másik meg, hogy én akkor ebbe a csapatba vagyok, most abba a csapatba megyek, most abba a csapatba megyek. Ez az állandó vándorlás, igen, és olyan szinten kinyírja az egészet, mert itt vagyok egy csapatba, jól működünk együtt, jól tudunk összedolgozni, jó az összhang, na de a másik 20 000-rel többet akar nekem fizetni havonta, tuk-tuk-tuk, így megyek át, érted? De és ez csak magyarokra jellemző egyébként? Ez nem, az a baj, hogy ez nem. Hogy most volt valami itt, külföldön amit az Unicorn of Love-val kapcsolatban is valamit itt mondtál, hogy... Igen, ott is az volt, hogy 5-ből 3 ember elment. És ott maradt a Csacsi, meg a Hillisang. És így... Uh-huh. Nem azt mondom, hogy a UL-nek ő volt a két oszlopos tagja és a két legjobb játékosa, de hogy a Csacsiban mekkora alázat és tisztelet van ilyen téren, hogy... Ő is mehetett volna szerintem a Fnaticbe, mert mondjuk Huni mondjuk pont elmegy onnan, mert máshol több pénzt kap, meg ez is nagyon nagy. Én maradok a Fnaticbe, aki szarrá rektelte, már bocsánat a kifejezésért, az egész EU LCS-t, és mindenkit agyonvert, de maradnék a Fnaticbe, de fizessetek már több pénzt. És így nem fizetünk több pénzt, ez is kurva sok, amit kapsz. Jó, hát akkor elmegyek Észak-Amerikába. És így az emberek meg tudod, rajongnak érte, mert jó, amit csinál, meg ügyes, amit csinál, meg minden, szóval vannak ilyen Huni rajongók, skandálják az izébe a stadionban, hogy Huni, Huni, Huni, mert imádják, és akkor azt mondja, hogy nincs itt elég pénz, akkor megkérdezik Amerikába, hogy több pénzem lesz. És ez így borzasztóan elidegeníti szerintem a nézőt az egész csapattól és az egész embertől, és így nagyon könnyen meg lehet utáltatni. De most mi van végül is a vízi Csacsival? A Csacsi meg a Hillisang az ugyanúgy ott maradt az Unicorn is sok, vagy a Unicorns of Love-ba, amikor most gyakorlatilag nincsen csapatuk, mert a Midesük elment, a Dzsungleresük elment, de az már régebben, szóval az is egy fúj, de utáltam azt a gyereket akkor kikisz. Hát meghívtak a izébe, az Ocelotnak a csapatába, meghívtak, és konkrétan LCS közben hagyta ott a csapatot. Szóval egy világverseny, mint nem is egy világ, de hogy egy európai, az európai játéknak a legmagasabb szintjén megfogja, és azt mondja, hogy ő átmegy másikhoz. És ez ilyet ez úgy, nagyon csúnya. Úgy felképelném, érted? Hogy nem lehet ilyenkor egyébként, és egyébként szerintem ennek a megoldása az lenne, hogy szerződést írassatok már, gyerekek. Hogy legyen már az, hogyha valaki oda megy egy csapatba, akkor itt van 2 évre, írjál arra, és addig itt rohadsz meg. Ha tetszik, ha nem. Mert a Forma 1-ben mi van? Mert a Forma 1 mikor kezdte kinőni magát? Amikor az volt, hogy csapat igazolás, oké, igazolási időszak van, foci ugyanez, van igazolási időszak, oké, el lehet menni jobbra-balra, ezt kifizetik azért, azt kifizetik ezért, stb. Forma 1-ben ugyanez, ebbe a csapatba vagy, aláírtál 3 évre, akkor ha szorú teljesít a csapat, vagy ha rossz a motor, vagy ha rossz a kompozíció, itt maradsz, mert ide köt a szerződésed. Igen, akkor, úgyhogy jól gondold át, hogy mi legyen, hogy legyen. Így van. És akkor Huninak nem tetszik az, nem tetszik az nekem, hogy ilyen szigorúk az életfeltételek, hogy ennyit kell gyakorolni. Egy koreai gyerek. Koreában tudod, hogy mi van? Koreában az van, hogy neked téged fölkeltenek reggel 7 óra 20-kor, 7 óra 30-kor már a gép előtt ülsz, és este 10-kor talán kikapcsolhatod, hogyha úgy teljesítettél, hogyha nem, akkor pedig tolod egész éjszaka, hogy úgy teljesítsél. És így lehet fejlődni, és így lehet tovább jutni. Nem úgy, hogy nekem nem tetszik az, amit így, hát ez az élet között, ez... Jézusom. Nem mindegy, szóval így ez. Ez az én rovatom volt. A Marci rovatom volt. Egyébként figyelj, digitális sportokkal. Így tehát van. Marcival tökéletesen egyet tudok érteni egyébként, mert amit ő most lát a magyar e-sportból, az már egy sokkal jobb állapot, mint ami körülbelül egy 5 évvel ezelőtt volt. Tehát az, hogy emberek egymással játszottak egy csapatban, ők voltak mondjuk az NT, tehát hogy a National Teamünk. És gyakorlatilag abból állt nekik az egész, hogy ki tudja jobban kiforgatni ebből a csapatból később a másikat. Tehát olyan hátba szurkálások mentek, amiket szerintem a mai játékosok föl sem fognának, hogy ez mennyire féregség, meg szemétség. Mert tényleg olyan emberek, akik képesek voltak arra, hogy egymással játszanak, majd egy hónappal később elmondják a másikról, hogy mekkora szar, kifúrják a teamből, de komolyan kifúrják a teamből, majd egy hónap múlva megint egymással játszanak egy másik csapatban mind a ketten. Üdvözöllek a magyarországi digitális sportokban. De figyelj, ez teljesen, hogy mondjam, egy teljesen szokványos dolog volt. Tehát most ugye Eremelnek a nevét biztos ismeritek pára, hát ő nem is tudom, hogy hány csapatban játszott így, hogy a legjobb haverjai, akikkel még jóban is volt, még azok is kirúgták a csapatokból, mert annyira vállalhatatlan volt a modora, de aztán megint együtt játszottak vele, a következő lanon is megnyerték. Érted? És nem is, hogy mondjam, tehát meg se próbáltak brandet építeni, meg se próbáltak csapatként együttműködni, mert nem volt értelme, mert tudták, hogy a következő lanon már egy tök más felállásban lesznek lent. Hát, talán a Teamwork volt az egyetlen, akik sokáig húzták, de hát abból se lett semmi. Hát de ott meg ott volt Cody, hogyha jól tudom, azért ott játszott. Aki meg gondolom, az nem, akkor mely? Az Ancients-nél volt? Az Ancients-nél volt, de ott, igen. De ott meg ő volt az, aki szerintem összefogta az egészet. Igen, de az Ancients ugye eleve ez az öreg fiús próbálkozás volt. Tehát én úgy emlékszem, hogy az Ancients az talán a Source miatt alakult meg, de ebben nem vagyok most így 100%-ig biztos. Mennyire nem emlékszem. Tehát ugye az volt, hogy az 1-6-osokat összeszedte szorszozni, és akkor később ez a csapat ment góba is, vagy valami ilyesmi volt a történet. Viszont Covery, be tudnod linkelni, azt kérik a Fuckfire-ös részt. Megtaláltam egyébként. Igazából én is megtaláltam, beírtam, hogy Angry Video Game Nerd, fuck. És ez az első videó, valami 47. epizód valamiből, és ez. De konkrétan úgy... Pont, 47. epizód, igen. Be tudnád úgy dobni. Igen, én azt akartam kérdezni, hogy az igazi linket, amit ő töltött fel, ne a 60. újratöltést, tudod. Meg ott van pontosan, hogy hány szeknél. Ez ő, igen, tudom, ez az ő videója. Úgy, ez 6 millió, úgy, hogy ez újra van töltve, érted? Tehát ezt még egy 3 éve... 7 millió. Ez szerintem még egy azelőtt, mielőtt feltöltötte, tehát 2009 előtt jött ki, csak akkor ugye Game Trailers-en volt fent. Az korrekt. Jó, Jól hangzik. Balázs, egyébként tudsz ilyen sztorikat mesélni, vagy nem tudom, hogy mennyire publikus, nem publikus ez, hogy figyelj, ezek ilyen... igazából nagyon nem titok, tehát hogy mondjam, nagyon nem titok egyik sem, mert mindegyiket végig asszisztált az akkori összes játékos. Tehát azért ezek annyira nem voltak, hogy mondjam, nem mentek ritkaság számba az ilyen történetek akkor. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ehhez ugye ismerni kellett azokat a játékosokat, akik régen játszottak, ha mondjuk Devet megkérdeznénk, ő biztos tudna pár ilyet mondani. De... igen. De igen, de egyébként, hogy mondjam, tehát igazából mindenkire jellemző volt ez valamennyire. Hát figyelj, én például el nem tudtam képzelni azt soha, hogy csalóval hogy lehet együtt játszani egy csapatban. És... azok, és mégis velünk játszol. És ismerek olyan csalót, akit levittek LAN-ra, mit tudom én, nem végeztek nagyon elől, egy ilyen top 16-ba kiestek, de a csávó arany AVP díjat szerzett a LAN-on, mert annyi fregetlőt AVP van. Érted? Tehát azért de mondom, hogy tehát LAN-on nem csal, de ő egy ilyen hírhetten nagy csaló volt neten. Tehát a LAN-os meg a netes teljesítmények köszönő viszonyban nem volt egymással. Aha. És azóta volt már mit tudom én, 3-4 ilyen ember. Uh-huh. És ezt se értettem, hogy az ilyenekkel miért játszik együtt egy csapat. És miért tudnak az ilyen emberek jobb csapatokba bekerülni. Mert erre is volt példa. Úgyhogy ezek ilyen nagy kérdések, de én úgy látom, hogy tehát abból a szempontból jó irányba halad a magyar e-sport, hogy ilyen már azért annyira nagyon nincs. De mégis... mert ugye az előző, mit tudom én, ICR-ről ott meg kitiltottak valami csapatot, mert az 5 emberből 3 csalt. Tehát mondjuk az is más egyébként, mert ott csapatszintű a dolog. Tehát ott nem az van, hogy egy ember csal, neki elnézzük, hanem ott ugye a csapat valószínűleg megbeszélt, hogy 2-3-an csalnak. Viszont azt vágjátok, hogy most mi volt a Guardiannál, hogy ugye volt egy ilyen most az egyik, ami most ment mérkőzés, azt hiszem a hétvégén, hogy ugye van ott az a sarok Cobblestone-nál az áplanton, ott begugolsz a kis ház mögé, és igen. A Guardian az rátartott, ugye ott van egy ilyen kis erkély, ahova ki lehet nézni, és akkor onnan rátartott a falon keresztül a fejére VP-vel, és simán ellőtte. És akkor ugye elkezdte a tömeg ordibálni, hogy Guardian is a cheater, tudod? Ami ha? Ott live-on, vagy ami ott ugye abban a dobozban, ahol ott vannak színpadon, tök valószínűtlen, de hogy utána ezt így Cody meglátta, és így be is mutatta, hogy gyakorlatilag van egy bug, ott ha oda begugolsz, és ráviszel az egeret, akkor kiírja a nevét. Hiába nem látod. Igen, igen. Infernon is van egy ilyen. Megjelenik, nem? Igen, megjelenik a neve. De az ilyenektől el szokták venni a izét. Igen, meg pontot szoktak levonni, és miért. Tehát például egyhatózni, aki egyhatózott, mindenki ismerte nagyjából trénen azt a bugot, hogyha a hatosra kidobtál egy füstöt, akkor a fal alatt lehetett látni, hogyha besétál valaki. Mert a hanem a hátsó falhoz, ha eldobtad a füstöt, az szürke volt, és ha valaki besétált, akkor láttad a lábát. Tehát láttad, hogy hol sétál. Mert ugye ott nem volt szürke a fal alatt egy ilyen, mit tudom én, 2 pixel vastag csík. Meg ott a fal alatt át lehetett dobni a flash-t is ugyanígy. Jó, igen, emlékszem, hanem ilyen fekete volt, ha valaki elment ott, nem? Azt igen, hiszem. Igen, hát akkor nem szürkét láttál, hanem feketét. Igen, tehát ott, ahol a lába volt, ott fekete volt is. Tudom én, volt olyan, hogy ezzel szórakoztunk végig egy varon, érted? Hogy ki tudja a falon át ellőni a besétáló enemit. Tehát, de mondjuk ezért LAN-on pontokat vontak le. Meg aztán ki is javították, ez egy map bug volt. Na jó van, srácok, véget ért már a podcast. Tartalmas, jó kis adás volt, de nem tudtunk sajnos a végére érni a témáknak, de ezt az Overwatch-os dolgot mindenképpen át akartam volna beszélni, de hát, na mindegy, ezt majd következőre eltoljuk. Mert hogy a béta reméljük nem fog bezárulni, és mi Alexis színi trióban így tudjuk majd tovább tesztelgetni. Igen. Jó, még nem tudom, hogy tetszik-e. Még nem tudom, hogy tetszik. Igen, azt még gondolkodok rajta, hogy inveltelek, gyere már! Azt akartam pont mondani, hogy majd kövibe megbeszéljük kövi adásban, mert most fontos dolgunk van, és Alex így mutogatja az egyik karakter egy ilyen sheriff, aki csípőből tűzel gyakorlatilag, és azt imitálja, hogy most fontos megbeszélni, valónk van. Igen. Úgyhogy fogadd el az invet. Azt akartam mondani. Na jó, van, hát nagyon szépen. Abszolút, abszolút. Tehát előre kijelentem, hogy ez az egyik legjobb Blizzard játék, amit sikerült összerítjenteni, és... Igen, nagyon durván részletes meg minden, viszont túlépjük már kb. Később. 10 perccel az adást, úgyhogy... De hát hol ezt... vannak azok az idők, amikor a 20-30 perces outrók voltak, szóval... De mondjuk ott legalább 15-20 percet késtünk is, nem? Igen, az adat mindig 2 óra volt. Na jó van, köszi srácok, hogy itt voltatok, mindenkinek tényleg nagyon jó pihenés, nagyon jó éjszakát, és jövő héten találkozni fogtok újra velünk, és remélem, hogy mi is ti veletek. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor tegyétek meg, jó? Kösz! Igazán, az enyémre az, hogy is. Nem tudom, ezt így nem szoktam mondani, és minden az videó... Az enyémre ne. Lalira, ne iratkozzatok fel. Az enyémre csak annyian, amennyire, tehát amennyien Alexra föl vannak iratkozva. Én csak ennyit igen. kérek. Alex hátán másznál fel. Na, ná, hát csak az ő hátán. Mindig aki ilyen éppen. Meg a Marci, majd ha megboltoljuk, hogy vágom a videóit. Na. Ja, igen. Hát egyébként abszolút a csatornádon minőségi javulást érnél el ezzel a deal-el. Márhogy én. Jó, most beszéltál szegény Marcina. Nem. Marci, feliratkozókat, szevasztok! Marci, azért figyelted, hogy nem én szóltam be, ugye? Tehát ez kivételesen. Viszont ezt Alex írta ízét teljesen, hogy mondjam ezt neked. Jó, persze. Kevinének végre sikerült valamit beszélni, tudod, te azért még fiatal vagy belőled, azért még jönnek itt 30 fölött, azért már ilyeneket meg kell gondolni, hogy azért... Hogy tehát ki gondolja, ki is tudja mondani, nem... Igen, ez az oltás tök jó lenne. Az a baj, Marci, nem hallak, mert laggolsz. Igen, ez az oltás tök jó lenne, hogyha nem, a feltöltés... Ha nem te mondanád. Nem limitálta volna le 10 kilobit percekre. Igen, Marci, nagyon nagy oltás lett volna, csak nem hallottunk belőle semmit. Ja, én most azt hittem, hogy Kameri majd így elkezdte, hogy... Na jó van. És mindenki iratkozzon fel a Twitteremre. És Lali Twitterére, és Balázs csatornájára. Meg le. Igen. Kreferéről le. Színére tessék feliratkozni, mert Színi egy meg nem értett művész, tehát... Én vagyok a magyar Junkor Bélája. Lagulok? Ja, tényleg, play-elgi, hoppá. Én kín leszek szombaton, meg Lali is, meg Kaveri is, meg Good Life meg is. Meg én is. Én vasárnap leszek, vasárnap. Én szombaton. Lali, ne ismerjétek fel, mert szégyen. Hányra megyünk? Kimegyünk így podcastileg? Vagy hát testületileg? Testületileg? Mindenképpen menjünk ki, csak hogy úgyis egy helyen leszünk, aztán megoldjuk, nem? Jó. Mert hogy különös standot, meg ilyet nem biztosítanak nekünk ellentétben más rendezvényekkel, szóval... Én viszem a vásznat, Balázs hozza a faszerkezetet, Színi hozza a szögeket, meg a kalapácsot, és én viszem a fasztikket. És csinálunk egy limonádés standot. Limonádét. Ja, és mi is. Valamelyik nap azt álmodtam, hogy a Dancsóval beszélgetek, valami rendezvényen voltunk, adtam az aláírásokat, és oda jött, és így oldalba. És oda jött a Dancsó egy aláírásért. És azt mondta, nem, hanem azt mondta, hát figyelj már, én 7:50-ért adom az aláírást. Pedig te erre mit mondtál? Így, nem tudom, valamit elütöttem. De tudod, ez a miről álmodik a youtuber, tényleg ilyen abszolút szürreális youtuber álmokat vázoljunk föl majd a következő adásba. Jó, tényleg ez házi jó, feladat, mindenki írja le. Jó, nekem van ez. Ez volt csak mióta 5 éve videózom, szóval. Gondold el, hogy egy asszem. Őszi napon felkelsz, kinézel, jön a házad felé turbó, és nem káromkodik. Nem kiabál. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok. Hello. Köszönjük még nem mindenkit. Még egy picit maradunk, hogy mindenkit megbántsunk. Na, szevasztok. Sziasztok. Sziasztok. Hello.